ایک نیا موضوع ہے، میں اس موضوع نال امام عالی مقام دی بارگاہ وچ آج رانا نظرانہ اور ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہنا. موضوع دا عنوان ہے احترام انسان یا احترام مومن. کیونکہ ناچیز دے خطابات کسے نہ کسے غیر مسلم حملے دا دفاع ہوندے نے، کسے نہ کسے بد مذہب دے حملے دا دفاع ہوندے نے. تھوڑیاں جانا بچاون دا جنہ نے دفاع سنبھالیا ہے، تھوڑیاں جانا دا دفاع جنہ سنبھالیا ہے، او تے تھوڑیاں جانا دا دفاع نہیں کر رہے، نہ چیز نے تھوڑے ایمان اور تھوڑے دین دا دفاع سنبھالیا ہویا ہے. جب جتنا ایک میں نو اللہ تعالی قوت بخشدا ہے، او مالک کل ساجد تے کرم کردا ہے، اس تے مطابق میں اپنا زور لا کے تھوڑے ایمان تے دین دا دفاع کر رہا ہوں. اس محاذ دے اتے بندہ ہی کونی لبدا جڑا اے جا دفاع کرنا رہا ہوگی. اللہ تعالی نے جنا چیز نو توفیق بخشی تو میں اس دی بارگاہ وچ سبک دوش ہونا چاہنا. یہ موضوع ایک بڑے بڑے خاص ایمانی حملہ جڑا یعنی کفر دی طرفوں ایمانی حملہ ہے ساڈے تے، اس حملے دا دفاع ہے. موضوع کیسا ہے، عنوان کیے کہ احترام انسان یا احترام مومن. ایس وقت روئے زمین دے کافر خصوصا یہود نصارا وہ اس کوشش وچ نے کہ کافران دا احترام مسلمانا تو کراؤ. اے کافرانو اس عزت دی نگاہ نال ویکھن جس عزت دی نگاہ نال نبیاں رسولاں تے ولیاں نو ویکھدے نے، اس حد تک انہاں دی کوشش. انہاں نے مسلمان مومنان دا ذہن بدلن دی خاطر، اس پاسے لاون دی خاطر بڑے بڑے عجیب گھنوں نے حربے استعمال کیتے ہوئے نے، جنہ حربیاں نو سمجھنا ہی بڑا اوکھا ہے. انہ حربیاں تو بچنا کی نام اوکھا ہونا ہے جنہ حربیاں نو سمجھنا اوکھا ہے. انہوں نے اس کم واسطے حکومتی نظام بنایا جمہوریت، تے تعلیم اپنی بنائی ہے وہ بھی جمہوری. انہاں دوواں دے اندر انہوں نے پوری کوشش کیتی ہوئی ہے کہ مسلمان سانو منن اور عزت نال منن، پورا احترام کرن، عزت دی نگاہ نال ویکھن، اے کی بے سانو اے جانوراں تو ہی بہڑا سمجھدے ن، اس نال انہاں لانتیاں نے حملہ شدید کیتا ہے ایمان تے. کیوں؟ کہ کافر دا احترام، کافر دی عزت دلوں کرن نال، اس نو قابل احترام سمجھن نال مومن مومن ہی نہیں رہندا، او تھڈوں قرآن دا منکر بن جاندا ہے، او دی اللہ رسول نال جنگ ہو جاندی. ہن انہاں لانتیاں ایتھے زور رکھیا ہے بھئی پہلے نمبر تے اے سانو عظیم انسان سمجھن، خالی انسان ہی نہیں، یعنی نبیاں ولیاں دی صف وچ آنا چاہندے نا، او انسان عظیم. تے سبق کیویں دتا ہویا ہے بھئی؟ اسلام تمام بنی نو انسان کا احترام سکھاتا ہے. اسلام تے بھئی سارے انساناں دی قدر تے انہاں دے نال عزت تے احترام والا ورتاو رکھن دا آکھدا ہے کہ تمام کا انسان جننے ہیں سب نو برابر عزت دی نگاہ نال ویکھو. اے انہاں نے تعلیم تے جمہوریت، نظام جمہوری، اسے چرے یہ دو گلاں انہاں لانتیاں رکھیاں ہوئی ہیں. ان دے واسطے مختلف مضامین نے، مختلف رنگ ڈھنگ نے انہاں دے. اللہ تعالی دا اے ہن تفصیل اگے جا کراں گا. اسلامی نقطہ نگاہ، اسلامی عقیدہ نظریہ، قرآن مجید دی تعلیم اے کہ احترام انسان دا نہیں، انساناں وچوں مومناں دا ہے. تساں قابل احترام سمجھنا ہے تے ایمان والیاں نوں سمجھنا ہے، سارے انساناں نوں نہیں سمجھنا. قابل عزت، لائق عزت، لائق تحسین، لائق احترام سمجھنا ہے تے صرف مومناں نوں سمجھنا ہے. اے پورے قرآن مجید دا تہان نچوڑ پہ پیش کرنا، اور جڑے کافر لوگ ہیں انہاں نوں تساں سمجھنا ہے کہ وہ لائق توہین نے، بے عزتی دے قابل نے، عزت دے قابل نہیں. جنہیں انہوں نے عزت دے قابل سمجھاؤ کافر و مرتد دے بیمان مسلمان ہے ہی نہیں. اے میں سمجھو میرا بیان کیے اے باطل تے تواڈی حکومت دے سارے بنائے ہوئے اس مصنوعی محل، شیطانی کافرانہ محل دے وچے زلزلہ ہون لگا ہے. میں سمجھی مان توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر تھان تھان تے کافران واسطے تعلیمات جڑیاں سن دتیاں، اونا دی توہین دیاں نے، تعظیم دیاں نہیں. اور قادر مطلق نے ونڈ کر کے تے پھر دسدا ہے کہ اے انسان دوزخ دے قابل نے، اے جنت دے قابل نے. اللہ تبارک و تعالی پتر رکھ دے جاؤ میرے خلق آمدے، توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حقیقت یہ ہے کہ ساریاں عزتاں دا مالک او آپ ہے. مخلوق حقیقت دے لحاظ نال ذات ذاتی طور تے کسے عزت دے قابل نہیں. کیوں؟ اے عدم محل ہے, او وجود محل. مخلوق دی حقیقت وچ ذاتی طور تے کوئی عزت نہیں. ہر شان ہر عزت دا حق دار رب العالمین. اور اس دی ذات دا تقاضا ہے کہ ہر وصف ہر شان ہر صفت میری. کسے دی ذات دا تقاضا نہیں ہو سکدا کہ میری عزت میرا احترام میری شان میرا کمال نہ, کیونکہ یہ اپنی کچھ ہے ہی نہیں. کی تقاضا کی یہ ذات کی تقاضا کرے؟ ذات الہ ایک ایسی ذات پا کے کہ ان دی ذات تقاضا کر کہ وہ شان والا ہے ہر کمال والا ہے, تمام صفات کمال انہوں ہی پھبدی ہیں, انہوں ہی لائق, وہی حقدار. ہون کوئی حقدار ذاتی لحاظ نال کوئی حقدار نہیں. ہون اس ذات مطلق نے انساناں نو ایجا بنایا کہ انساناں دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بعض صفات دا عکس رکھیا ہے. جیویں اللہ تعالی پسند فرماندا ہے کہ میری عزت میرا احترام سب کرو, میری تعریف کرو, الحمدللہ آکھو. یہ قرآن ہے نا, اللہ تعالی جگہ جگہ تے فرمایا ہے وللہ الحمد, سب تعریف اللہ دیاں نے. یہ آخر بجر جگہ تے ہوندا ہے سب تعریف کی اللہ تعالی دیاں نے. ہن اس ذات کریم نے انسان نو جدو بنایا ہے نا, یہ جا بنایا ہے کہ جی میں اللہ تعالی چاہتا ہے نا کہ میری تعریف تے میری عزت ہوگی, انسان نو انج بنایا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہوگی میری تعریف ہوگی. ایمان نال دسویں میں آگ نہیں, ہر بندے دا نفس اپنی عزت اپنا احترام اپنے حکم دے اگے جھکاؤ, دنیا جھکے میری منیچے میری چلے میں انجو, ہر بندے دا اندر یہ آخدا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اس کو اپنے خالق کی معرفت آ جاتی ہے. جنہیں یہ گل پچھانی کہ میرا نفس سے آندا ہے کہ میری عزت ہوے میری تعریف ہوے میری شان ہوے میری بلے بلے ہوے میری, تو وہ پچھان لوے کہ جی میرا نفس انج ہے نا, اللہ تعالی دی ذات ساڈے تو یہ مطالبہ رکھ دیئے کہ میری تعریف ہوے, میرا حکم چلے میری منیچے, انہوں یہ ہوئی پسند دے. اور انسان دے اندر اے گل رکھ دیتی توجہ, کیونکہ لینا سی اندر امتحان, یہ صلاحیتاں اللہ تعالی دے مقابلے وچ آن والیاں اس وچ ہون گیاں, جنہوں آندے نے سرکشی. تو جے تو ہے تو میں بھی میں ہاں, یہ صلاحیت ہوے گی اس دن اندر رکھی گئی. پھر اسے لیا امتحان کہ میں ان دے اندر ادھروں یہ تقاضا رکھنا کہ ان دا نفس آکھے کہ سب کچھ میرا ہوئے, ادھروں میں مالکاں خالقاں میں آکھاں کہ تو نہ اپنی عزت احترام کروا اپنے آپ میرے اذن اجازت تو بغیر, تے نہ کسے دی کر, تینوں دوسرے آکھن گے ساڈی عزت کر, تیرا نفس آکھے گا کہ میری کرا, تے میں ازمانا انجے کہ تیرے تے میں پابندی لانی ہے کہ جتھے میری اجازت ہوئے اتھے اپنی کرا دوسرے دی کر, جتھے میری نہ ہوئے اتھے نیڑے نہ جاوی, نہ اپنا نہ لوی نہ کسے اور دا لوی, خبردار نہیں تے مشرک ہے تو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہن اس امتحان دے اندر کافر تے منافق انج فیل ہوندا ہے کہ وہ سارا کچھ اپنا مناندا ہے تے اللہ تعالی دا پچھوں اذن اجازت تو نہیں ویکھدا او دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ میں نو منو اگر کسے ہور نو منے گا تو اتھے یہ نہیں ویکھے گا کہ میں نو اللہ تعالی منام اینو منن دی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی او بت نو بھی منی جائے گا جنو چاہے منی جائے گا مومن جڑا ہے اس امتحان وچ انج کامیاب ہوندا ہے او آندا ہے نہ میں آپ خود کچھ ہے ہاں تے نہ میری کوئی صفت اپنی ہے سب تو ہی تو ہے میں مشرک کافر ہوواں جے آپ نو مناواں میں تے تینو مناون واسطے آیا تے تینو منن آیا سمجھ نہیں آئی گل دی اس امتحان نے چھو جاندہ ہے کامیاب کیوں عزت اگر کسی بھی کردہ ہے تو پہلو ویکھدہ ہے اللہ تعالیٰ دا اذن ہے تھے اجازت تو دیا ہے ایدی عزت کرن دی کدھر میں اپنی رات آسترہ پہ کردہ ہوں میں تو پھر اپنا وجود قائم کیتا تھا اپنے وجود دی ہونی ہے نفی یہ دوسرے نو جو میں پہ مننا اللہ تعالیٰ انہوں مناونا چاہتا ہے میں اپنی جو عزت پہ کرانا اس عزت دی میں نو خالق تعالیٰ والوں اجازت بھی ہے کہ میں ایویں کرائی جانا اوپر ہو ایک دے جدو یہ اللہ تعالیٰ دے سامنے انہیں ایک فنا ہو جاندہ ہے نا یہ اپنے امتحان اج کامیاب ہو جاندہ ہے ہن مومن نبی رسول انہ ساریاں دی عزت احترام اللہ تبارک و تعالی کرانا چاہندا ہے کیوں کی ہے جو میرے نے تے اے اپنی عزت آپ دا ارادہ نہیں رکھ دے اگر اندروں نفس آکھدا وی ہے تے پھر نفس نو آندے نے کہ میں ہن تینو ویکھاں کہ میں اپنے رب نو ویکھاں میں تینو ذلیل کر دیتا میں اپنے رب سونے دے حکم دی عزت ضرور کرتا میں اس نے اذن نو ویکھنا ہے اس اجازت نو ویکھنا ہے جدوں ادھروں مومن اپنے نفس دے نفس نو اللہ تعالی دے اذن اجازت امر دا انہاں تابع کر لیندا ہے نا تے اللہ تبارک و تعالی اس نو منواندا ہے ہن لوکاں نو آندا ہے اینو منو اس دا احترام کرو اس دی عزت کرو اے دی عزت میری عزت ہے کیوں کہ اے میں نو منے اس منے کہ ساریاں شاناں دا مالک حقیقی تے مستحق حقدار اللہ ہے جدوں اے میں نو منی بیٹھا ہے کہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں میری تے کوئی قدر نہیں حقیقت ہے سب کچھ اسے ذات دے لہذا ہن تساں ایندا احترام کرو کیوں کہ جب اس میرے اگے آپ نو فنا کیتا ہے تے تساں ایدی عزت کرو گے تے میری عزت پہ کر دیو اللہ تعالی نے تاں کر کے قرآن مجید اج فرمایا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ فرماندا ہے عزت صرف اللہ دی ولرسولہ اور اس دے پاک رسول دی وللمؤمنین اور ایمان آلیاں دی ایتھے اللہ تعالی نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے جڑ کہ اینا بندیاں دی جے کرو گے تو میری عزت ہے اون دے شرک نہ ہو سی فون بند رکھو بابا بالکل کوئی فون نہ چلاوے توجہ نال بولو سبحان اللہ اس مقام تے اللہ تعالی فرمایا اللہ دی وی عزت ہے، اس دے رسول دی وی اور اس دے مومنہ دی وی عزت ہے. ایتھے ہوئی مسئلہ سمجھایا کہ انہاں دی عزت تے اللہ تعالی دی عزت فرق نہ سمجھا جی، کیونکہ انہاں دی عزت میری وجہ نال ہے. دیکھو نا نسبت نہیں آئی کھڑی کہ لے رسول ہی، ایتھے اللہ تعالی کی فرمایا اللہ کی عزت ہے اور اس کے رسول کی، نسبت آئی کھڑی. جب اس کا ہے یہ عزت کر، کیونکہ یہ عزت کرامنا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں جو آکھیا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، یہ دا مطلب ہے انہوں پسند ہے کہ یہ میرا آیا کھڑا ہے، یہ عزت کرنی پوری. وللمؤمنین اور منن والے دی، میں نو منن والے دی، یہ دا مطلب بنتی میں نو منن والے دی عزت. کیا مطلب ان دی عزت کر اس واسطے کہ میں منتا پیا، جی نہ مندا تو نہ عزت کردا، مندا پیا تے عزت کرے دا مطلب ہے ان دی عزت جڑی ہے او اللہ دی عزت ہے. اور جڑا پہلے میں گل کیتی ہے کہ حقیقت وچ ہر شان صفت دا مالک عزت دا آپ ہے، سبحان اللہ. او اور آیت پاک وچ اللہ تعالی فرمایا سبحان اللہ فإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. خبردار، بے شک ساری عزت دا مالک اللہ ہے، ساری عزت دا حق دار کون ہے؟ ہن ایتھے ایک تھاں تے آیا کہ ساری عزت دا حق دار کون ہے، ایک تھاں تے آیا عزت اللہ دی ہے، اس دے رسول دی ہے، ایمان والیاں دی. دوویں آیاتاں بے وقوف بندے دی نگاہ وچ ٹکران گیاں، بے سمجھ بندے دی نگاہ وچ، خصوصاً جو بندی وہابی ٹولا وہ ایتھے آن کے دھوکھا کھاندا ہے، وہ آندا ہے ادھر آندا ہے ساری عزت میری ہے. تے پھر او دے بندے تے ولی تے انہاں دا احترام تے انہاں دی عزت تے انہاں نو ادب نال ملو تے ادب انہاں دا دل وچ رکھو تے تعظیم دل وچ رکھو، یہ کی ہویا؟ یہ تے شرک ہے. ہن اونے دو آیاتاں ٹکرا دتیاں، سنی جنوں سنی آندے نے، میں برائلر دی گل نہیں کردا، جنوں سنی آندے نے، صحیح سنی بندہ جنوں صحیح سنی عقیدہ پتہ معلوم ہے رکھدا ہے، ایسا بندہ وہ فٹ رکھے گا کہ فائنل العزت للہ جميعا، جتھے فرمایا ساری عزت دا حقدار اللہ ہے، اوتھے فرمایا اس کے ذاتی طور تے سب کچھ دا حقدار میں ہی ہاں، تے جتھے فرمایا اس وللہ والے رسول وللہ العزت والے رسول ہی وللمومنین، ایتھے دسنا چاہندا ہے کہ عزت شان حقدار تے میں ہی ہاں، پر اے نہ سمجھا جائے کہ میں کسے نو دیندا ہی نہیں. میں نہیں نا، میں رسولاں نو دینا، ایمان والیاں نو دینا، یہاں سارا ہاں میں عزت دینا، یہاں کیوں دینا ہے؟ وہ نہ دے عزت کسی نو تو ان دی عزت دا ظاہر ہون دا پتہ لگے کیویں؟ کیوں جو آپ دے ظاہر ہوندا نہیں، ظاہر جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، جو خالق ہے وہ باطن ہے، مخلوق ظاہر ہے. ہوں جب ظاہر مخلوق ہے تو کیوں پتہ لگ سی جو رب آ تو جو فداوا کرنا ہے کہ ساری عزت دا مالک میں آ، وہ آخر ویکھو میں جدوں ظاہر کرنا مخلوق نو تے تہن میں دکھنا چاہنا کہ کن میں ساری عزت دا مالک ہاں، کہ جنہ نو میں عزت دینا وہ مخلوق چ حقیقت اوہی عزت دار رہندے نے، دوجے رہندے ہی نہیں. دوسرا رکھ اپنی کتے آنگو پوچھ رکھ رہی رکھے، لیکن میں بڑا ہی ذلیل کرنا انہوں، جگ دا زمانے دا فرعون بنے، میں جگ چوڑی ذلت دی لے ہونا، جنہی وہ اپنی گمانڈ تے خیال دے اندر عزت اپنی کراونا چاہندا ہوندا ہے، تو پھر سمجھ لو جے عزت ہمیشہ رہندی تو میرے بندیاں دی رہندی. دو جگہاں دے اندر شان عزتوں نے دی رہندی، تو پھر سمجھ لاؤ کہ واقعی ساری عزت دا مالک میں ہاں، جتھے دیونا چاہنا اتھو کھو نہیں سکدا، جتھے میں نہ دیوا اتھو کوئی دے نہیں سکدا۔ شرط اتھے صرف فنا ہے، اللہ تعالی دے نبی، اللہ تعالی دے رسول، اللہ تعالی دے ولی کدی خدا دے بندیاں نو اپنا بندہ نہیں بناندے۔ یہ انہاں دی شان ہے ہی نہیں کہ انہاں دے دل وچ ایک خیال اٹھے کہ اے خدا دے بندے میری عزت کرن۔ جے انج خیال اٹھے تے انج خیال جے دے دل وچ اٹھ پے، مولا تعالی دی غیرت اونوں چک کے پیچھا چھڈ دیندی ہے کہ تو ساڈے دربار جوگا نہیں، تو اپنے چکراں وچ لگا پھرنا ہلے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہاں، ایتھے مولا روم سرکار نے ایک مثال لکھی مسئلہ سمجھاون دی خاطر۔ او فرماندے نے شیر نے، بگیار نے، تے لومڑی نے، تینا رل کے کیتا شکار، شکار کیتا ایک گاں دا، ایک ہرن دا، تے ایک خرگوش دا۔ ہن ونجر دی واری آئی نا، تے شیر پچھیا بگیار تو یہ کیویں ونڈیے، او اگوں کہن لگا سرکار وڈا جانور تہاڈا، چھوٹا میرا، او دو چھوٹا لومڑی دا۔ شیر نو لگا گسا، اونے ماریا پنجا، بگیار دا بھیجا کڈ کے او ماریا۔ ہن واری آ گئی لومڑی دی، اونے آکھیا توں دس کیویں ونڈا، اونے آکھیا سرکار وڈا جانور اے تہاڈے دوپہر دی خوراک، چھوٹا اودوں تہاڈے شام دی خوراک، تے نکا جڑا خرگوش ایند نال ناشتہ کر لیا جی۔ او ویکھی بیٹھی سی، شیر اے ونڈ سن کے نا، اے فیصلہ سن کے کہن لگا اے سارا کچھ تو ہی لے، میں جنگل دا بادشاہ، مینوں کیڑی لوڑ ہے، میں تیرے فیصلے تے خوش ہاں۔ بزرگ فرماندے نے جیڑا مولا نو آکھے او تیرا، اے میرا، اوتھے تیری چلے، ایتھے میری چلے، تو انج تے میں انج، مولا تعالی چیر کے تھٹ دیندا ہے کہ بادشاہی میری، ونڈا تو اپنی مرضی دیاں کرے۔ تے جیڑا ہوندا نا مرد مومن کامل، او آندا سونا سب کچھ تیرا ہے، میرے کول فیصلہ کراویں تے سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ او پھر اگوں جواب دیندا ہے، او مینوں پتہ ہی ہے سارا کچھ میرا، مینوں ہی دی لوڑ کیڑی ہے، سب کچھ تیرا، سانو کدی لوڑ ہے، اساں بادشاہ، سانو کوئی حق بھاویں کچھ دےوے تے بھاویں نہ دےوے، مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر شے ہے ہی میری، میں صرف تیرے امتحان واسطے آ کھلارا کھلا رہا ہے، تو امتحان وچ نکل پیا پیاس، تیرا نفس تے اندروں آندا سی کہ میرا ہی ہوے سارا کچھ، لیکن تو اپنے نفس نو مار کے آنا پیا نا نا، اے لکھ اندروں چاہے، میں دی کدو چاہو چاہت پوری کرنا، میں تیری چاہت ویکھنی ہے، میں آکھنا سب کچھ تیرا ہے، تے میں کچھ وی نہیں چاہندا، تے ہن میں تینوں انعام بخشنا کہ امتحان وچ ہویا کامیاب، میں آکھنا لے پھر آ سارا کچھ تیرا۔ اے مطلب ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا اللہ دا بندا ہے اللہ اون دا بن جاندا ہے، اے مطلب ہے اس دا، اللہ دا جیڑا بندا ہے جیڑا، او کیویں بھئی، میں جو کچھ ہاں، میں کچھ بھی نہیں، میں اپنا کوئی ارادہ خواہش نہیں رکھدا، میں فنا ہاں جی، میں تیرا ہاں، جیویں تو چاہے اونج کر، سونے آ جیویں وہ امر فرماوے، میں پابند ہاں، میں مٹھا، میں نہ ویکھا، میرے نال بندی کی پئی، لئی ایک کم جے کر لے تو کان اللہ لہ۔ حقیقت تو اندر سنا ہو جی، کہ جو کچھ کثرت کھڑی جنا ہے انج وہم ہے صرف، یہ خیالات نے وہم ہے، جیویں جیویں اللہ تبارک و تعالی حقیقت والی اکھ اندروں دیندا ہے نا تے پھر بندہ ہی یہ آکھدا ہے کہ لے میں کی ہاں، میں ایویں بھلیا پھرنا، میں عاجز، میں مسکین، میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے. سمجھ نہیں جائی؟ ایمان اتنے بندہ ہے کہ اونو من کے اس تو سوا نہ مننے، اتھو بندہ ہے ایمان بندے دا. اور اللہ رب العالمین ایمان آئے اپنے رسول اپنے نبی اپنے پیارے مومن بندے انہ سارے آن دی عزت احترام دا سانو حکم دن دا ہے، سانو منوان دا ہے، انہوں من سانو فرمان دا ہے، انہوں من انہوں دی عزت کر، مومن ہوئے بھاں میں گیا گزریا ہوئے تیری نگاہ چون دی برادری چھوٹی، اون دا قد چھوٹا ہے، اون دی شکل سونی نہیں، جو مرضی لیکن تیرے دل وچ مومن دا احترام ہوے، کیوں کہ میں جنوں منواواں تو کیوں نہ منے، میں شکلوں بغیر منوانا، میں جڑی شے نال منوانا او ایمان ہے. جب میں نو منو تو من لینو. ہن ایمان دا اے حصہ پورا ہو جاندا ہے ایتھے آن کے کہ جنو اللہ تعالی منواونا ہے، جے دی عزت کراونی ہے، دل چوں دی عزت اس دے احترام دل دے اندر اونوں سمجھنا پینا ہے قابل قدر ہے. لیکن نال دوسرا حصہ ایمان دا وی کھڑا ہے کہ جن نے مینوں نہیں نہ منیا اونے تیرے تے ٹل بڑا لاونا ہے، تے تیرے نفس نے بھی آکھنا ہے اندا احترام کر تے قابل قدر ہے تے قابل عزت ہے. ہاں لیکن او تیرے ایمان واسطے ضروری ہے کہ اینو ہو نہیں مننا، اینو قابل قدر نہیں دلو سمجھا. کسے تھا تے اگر اتو اتو کوئی مجبوری نہ کوئن دے نال ورتاو عزت والا کر کھائے لیکن تیرے دل وچ تھا نہ ہوئے، دل وچ اونوں قابل قدر نہ سمجھی. کیوں کہ مولا تعالی اونوں منواونا نہیں چاہندا، اس دی عزت کراونا نہیں چاہندا. جنہ ایک اذن دتا سو جتھے دتا سو اتھے من. تاں کر کے کافر پہلا شیطان ہے، پہلا کافر کون ہے؟ ابلیس ہے. ایویں لیکن ایمان نال دسو تواڈے قرآن نے کسے جگہ تے شیطان واسطے بھی کوئی عزت دا کلمہ بولیا ہے؟ بولو بولو بولو. کسے تھا تے اللہ تعالی فرمایا ہے کہ ابلیس دی عزت کرو، اونوں منو، اونوں بھی دلوں تسلیم کرو. کیوں کہ شیطان نے جدو رب دی نہیں مننی، مخلوق بھاوے خدا دیئے جدو اے میرے مقابلے چاہیا ہے تو اینو مننے، تو اینو مان کے میرے مقابلے جاؤ رہی. توجہ نہیں فرمائی نے، یہ بڑا گہرا نقطہ پہ سمجھانا توانو کہ جدو شیطان رب دی نہیں مننی او فرماندا ہے نکل رانتیا. کی کلمہ ہے؟ انک رجیم فخرج. نکل نکل دا ایک مطلب ظاہری جڑا عام سمجھا جاندا ہی ہوئی ہے کہ اسمانوں تھلے آ جا، اتے تیری تھا کوئی، نکل جا تھلے میں. لیکن ایدا حقیقی ایک اندر باطنی مفہوم ہے کہ تیرے واسطے ساڈی بارگاہ تے ساڈے منن والیاں دے وچ ماسا عزت نہیں ہونی، تو اج تو بعد ردے ہیں. یہ کیا مطلب؟ نکل جا ساڈی عزت دی کچہری وچوں. توجہ نہیں فرمائی، تو ساڈے حریم قدس جوگا نہیں، ساڈے احترام دی کچہری بارگاہ وچوں نکل جا. جیڑا وی سانو منن والا ہوئے گا وہ دل چ تو نکل گیا. توجہ نہیں فرمائی نے. کنکریاں اس عقیدے نو عملی طور سے ظاہر کر دیو کہ اندر ساڈے دل تیری تھا کوئی نہیں، اساں تینوں کٹ کٹ کڈیا اتے ویکھن چ. توجہ، اتے ویکھن چ پتھر نے سامنے، برج نے، کوئی بلیف نظر نہیں آتا. جیڑا اتے پتھر مارنا پیا وہ شیطان نو جو وجدا پیا نا، حقیقت چ تیرے نفرت والے عقیدے نال پیا وجدا. تا کر کے کافر تے منافق اتے جا کے تے پتھر مارے نا، تے شیطان نو ماسا بھی دکھ نہیں ہونا. توجہ نہیں فرمائی نے. کافر تے منافق یعنی کیا مطلب؟ کہ جیڑا دلوں شیطانی گلاں نو منن والا ہے نا، اے اتے پتھر مارے نا تے شیطان نک تائیں خوش ہو کے آکھے گا تے آکھنا ہو رہے ہیں کہ تیرے دے پتھر ہی سانو پھل پہ لگ دے نے. گلاب دے پھل پہ مارنا ہے کیونکہ تیرے اندر جو میں بیٹھا مینو پتا ہے تو مینو منن والا ہے، میں کو جاننا تے رب تیرا کو جاندا ہے، تو رب دی بجائے میری مننا ہے. تو میں نکلی کے کنکریاں کی مارنا ہے، تو تے پہاڑ چوک کے مارے نا تے تینوں تاں وی مینوں انج لگے گا جویں گلاب دا پھل پیا مارنا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہر حاجی جڑا نا اینا سمجھا کرو بھی ہر حاجی جڑا اتے پتھر مارا ہوندا ہے وہ پتھر شیطان نو وجدا ہے. وہ جدو پتھر اتے مارتے ہیں نا وہ شیطان نو نہیں وجدا. ہاں شیطان ہس کے تے اینی گل کر چھڑدا ہے او خیر پرا جو ہوئے ہوں سانو کڑا غصہ ہے. توجہ نہیں فرمائی سے. ہائے ہائے خدا دا بندہ مرائے کیوں گئے نے ویختے سہی. جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ پاک دے کول ون سون نے خیال لے کے پہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ دے حکم چ رکاوٹ پہ پاؤں ہے. آتا ہے میری من ان دی نہ من، حقیقت یہ پہ منوانا سی کہ میری من، لیکن خیال وہ بندے دے نفس جڑا پاؤں پیا وہ خیال ان پہ پاؤں کہ کیوں پہ مارنا یہ پتر ملے کیوں یہ قتل کروں گے. بہانا ذاتی مفاد دا، اصل وچوں کام اپنا پہ سارا ہے. تو انہاں وہ سونے سمجھ گیا، انہاں نے وہ تو سنی بیٹھے سن فخر جنہ کرا جی نکل تو آئی لانتی تو کی منا چاہنا سنو. انہاں پتھر جو ہے کنکری انج ماری ہے نا شیطان نو، پتھر پہاڑ بن کے لگا ہے تو چیخ کے نس گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ جا ویکھدا سی پہ لانتی کہ مارن والا کوئی مومن نہیں ہے کہ جنہیں میری منی نہیں، میں پتر لگا وا یہ مرنی اپنا ذاتی فائدہ ظاہر جا بندہ ہے. رب سونے دے حکم اگے انہوں پچھا پہ سٹتا آتا ہے، حکم ہوتا ہے مار یہ کی میں کہنا تو وہ جدو آخر وہ پیا ہے کہ یہ ذبح کر تو میں کیوں، میں تو پہلے فیصلہ کی بیٹھا سب کچھ تیرے. شیطان جدو اینا ان دے عقیدے دے بارے انہاں پاکاں دے عقیدے دے بارے جاندا سی نا کہ ان دے دل تے تھا آئی کو نہیں میری، میں کی پہ کرنا. اس پر پتھر وجے شیطان چیک دا نستا گیا. سمجھ نہیں آئی گل دی؟ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. سجنو ابلیس منوانا چاہتا سی اپنی سونے منی نہیں یہ ہوئی اللہ تبارک و تعالی دی مرضی ہے کہ جیڑا میرے مقابلے اپنی منوانا چاہتا ہے اپنی طور تے عزت بناونا چاہتا ہے تسا ابراہیم مانگو کھلا ہی بکھاؤنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے قل بل ملت ابراہیم حنیفا اللہ تعالی فرماندا ہے حبیبا فرما دے میں تے ملت ابراہیمی تے چلن والا ہوں اتباع کرو اس دی ملت ابراہیمی دی ہن سجنا وڈا کافر ابلیس اون دا احترام کرو اس دی تعظیم کرو اس نو منو مومن رسو او مخلوق خدا دی کچھ تے ترس کھاؤ ایڈا ظلم تے نہ کرو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن دے اندر بلکہ قرآن شروع کرن تو پہلو حکم فرمایا ہے آنکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا مطلب کہ میری بارگاہ دے جدو آیا ہے تو میری بارگاہ دے اندر آن کے تو میری تعظیم جو کرنی ہے نا میرے دشمن دی توہین نہ میں ویکھا کہ تو کسے غیر نو منن والا نہیں کیونکہ اتھے میرا علم نہیں میری اجازت نہیں جتھے میں نہیں آکھیا من تو اتھے کیوں مننے میں نہیں آکھیا شیطان نو من شیطان دا احترام کر شیطان دی تعظیم کر تو کیوں کرے خبردار کہو ایتھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ میں ویکھ لوا کہ تو اس دی عزت نہیں کردا جس دی میں نہیں کراؤندا تو اس دی تعظیم نہیں کردا جس دی میں نہیں کراؤندا میں جن دی توہین نہ تو بھی میرے پیچھے پیچھے لگا ہونا ہے تے انا جن دی تو بے عزتی کرے گا مولا میں بھی بے عزتی کراں گا کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں جنو آقا کھلا مارے غلام کیوں نہ مارے توجہ نہیں فرمائی نے جنو آقا جتی مارے اتنو غلام کیوں نہ مارے پیار جیندا سر کٹے پتر تے پڑھو فوٹا پیار کیتی کھڑا ہو سی سمجھ نہیں جی آئی ہن شیطان توجہ شیطان پیدا کیتا گیا کہ جڑا انسان ہے نا انسان جے شیطان پیدا نہ ہوندا تے غلط خیال لکھن پینے تو کفر نہیں سی ہونا کوئی فتنہ نہیں سی ہونا کوئی لڑائی نہیں سی ہونی بندے دھرتی تے انج ہونے سن جی میں فرشتے نے انہیں اس دے اوپر دلیل پیش کرا حدیث نبی پاک سرکار دی ایک شخص حضور سرکار دی کچہری مبارک لگی ہے تے ایک شخص انسان آ رہا ہے متھے دے اوتے اون دے متھے دے اوتے نشان ہے کالا جا تے لگا آیا ہے داڑی بھی ہے ویکھن وچ بڑا مشبہ شکل لگدا ہے لگا آیا ہے تے حضور پاک فرماندے نے اے بندہ اس دے اندر اے خیال اٹھدا ہے، اے ارادہ پکا پکا کہ میں اینا سارے نال چنگا ہاں. تو آن کے حضور دی کچہری وچ بیٹھن دی بجائے نا تو سیدھا مسجد لگا گیا. نبی پاک سرکار نے حضرت صدیق اکبر نو بھیجیا اینو قتل کر دے جا کے. آپ نماز پڑھ رہے تھے بڑے خشوع خضوع نے، بڑی عاجزی نا، مارن نو جی نہ کیتا. بھئی ایڈے عبادت گزار نو ہو سکدا ہے نبی پاک دی گل وچ کوئی شرط ہوے؟ تے حضور سرکار اے چاہندے ہون جے نماز پڑھدا تے مڑ نہ ماری، واپس آ گئے. فاروق اعظم نو فرمایا جا، اوناں اوہی حالت ویکھی ہوے واپس آ گئے. مولا علی نو فرمایا تو جا، جے پا لیا، جے تو اونوں پا لیا تے قتل کر دے سیں. مولا علی سرکار گئے تے اگوں ملیا نہ. حضور سرکار نے فرمایا جے او قتل ہو جاندہ میری امت دے دو بندے کدی نہ لڑ دے. امام عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ حدیقہ ندیہ شریف دے اندر فرمان دے نو اس انسان جڑا سی نا اسی ابلیس شکل انسانی چاہیا ہے اون دی اور پرانی صفت کہ میں چلنا او خیال ہوندے اندر سی او نبی پاک تو صحابہ تو سارے انو اپنے آپ نو چنگا جان کے لگا ہے سدھا چلا گیا مسجد وچ جا نماز شروع کیتی سو دا مطلب ہے ابلیس ایک کام بھی کر لیندا ہے توجہ نہیں فرمائی جے یہ تے یار اج میرے تے ایک نوا نکتا کھلیا ہے ایندا مطلب ہے کہ ہر نمازی تے پلنا نہیں چاہیے توجہ نہیں فرمائی نے مت تو ویکھے متھے محراب پیا اے تے سجدے بڑے لمے لمے کردا اے تے اے وی ہو سی کوئی مت اس بھولے چ رہے ہاں ابلیس جے حضور پاک دے ہوندے ہاں ابلیس نماز جا پڑھ دے تو مسجد نبوی وچ چھوٹی مسجد وچ نہیں اچھا ایتھو اے وی پتہ لگا بھی حضور پاک دی مسجد چوں بڑے بڑے پلیت بندے ہو آوندے نے وہ تو جدو ہو کیا ہوئے نا تیمیں چمڑ نہ لگ پیا کر پاک تھا تو آیا کھڑے ماشاءاللہ حضرت صاحب اے ویکھی کدھر ابلیس تے نہیں لان پیے اے دنیا کتھے اے کتھے سوچ دی بیچاری جس بندے نے یہ ونڈ کیتی او تے بچ گیا اے ونڈا کتھے رہیا یہ تے جھلے آندے نے بس اوتھے تے صحیح آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ابلیس نو سرکار نے سدیا سی او ماں پوچھنا اے لانتی جو گیا تھا ہے نمستے دے لبنی اچ نماز نہیں تھی کھڑا ہے اونو سرکار سدیا اور حضور پاک پہ فرمان دے نے جاؤ عمر تو میری مسجد اچھے جاؤ قتل کرو اے انہا کتے دے پتران دے منہ تے اتے لانت تے انہا تے لتر پہ وجدہ ہے جیرے آن دے نے اور سہیں او یار ویکھو تے سہی اور تو ساں اپنے انو مار دے جے کلمے پڑے نالے اندہ خیال تے رکھیا کرو ویکھو تے سہی میں آکھنا نبی پاک نمازی دا خیال نہیں رکھیا تو سانو آر کلمے پڑھنا آگے کیتے ہونا وہ نماز جدو پڑھ لیے لیچوں دے نماز دے کی کچھ نہیں ہوندا پر ایک گل ضرور ہے جدو نماز پڑھن لگا ہونا نا ابلیس اس لیے نہیں آتا ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ لانتی اپنے آپ تو پناہ کیوں منگے, وہ کیوں رکھ لا ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان ابلیس جیل کم کر رہے نے تو نبی پاک سانو دس چڈیا ہے ہر نمازی تے نہ بھول, ہر دہڑی والے تے نہ بھول. کئی لانتی لگے پھر دے نہیں جڑے وڈن ٹکڑ دے قابل نے, توجہ نہیں فرمائی نے. توجہ ہے کوئی نہ. ایویں نمازیاں دے بارے سانو قلندر اقبال فرماؤ, جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آم لگی صدا, جو میں سر با سجدہ تیرا دل تو ہے سنما سنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سمجھ گیا جنا بول سبحان اللہ. سجنا کیا مطلب, جس دے دل دے اندر رب وحدہ اولا شریک دے مقابلے وچ وسن والے کافر منافق انہاں لانتی بتاں دی تھاں ہوے گی, انہاں دی تعلیم کرے گا, احترام کرے گا, انہوں قابل قدر سمجھے گا. ان کا بندہ جب سجدہ کر دے زمین آخ لیے مسرکا اٹھ نکل. توجہ نہیں فرمائی نے. لانتیا وہ تو ایڈا بے دی دے, میں زمین ہاں, زمین آندھی وہ میں زمین ہاں, بے شعور ہاں وہ, میں انج شعور رکھنی ہاں کہ سارے انسان میرے بچ آؤں دے نے, میں کئیاں نو ختم کر دینی ہاں تے مٹی بنا دینی ہاں, تے کئیاں دے جسم نو میں اونے رکھنی ہاں, نہ نبیاں نو کھانی ہاں نہ نبیاں دے پاک عاشقاں نو کھانی ہاں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالی نے زمین تے حرام کر چھڈے کہ زمین نبیوں دے جسم نو کھاوے, اے اللہ تعالیٰ اس تے حرام کیتا ہے. یہ تو پتہ لگتا ہے کہ حرام لال دی کہانی جڑی ہے یہ زمین واسطے بھی ہے. یہ شعور ہے کنج دا وہ بھی رکھتے ہیں کہ رب جو فرما دینا ہے کہ انہوں نہیں کھانا تو وہ آدھی ہوں تابے دار. توجہ نہیں فرمائی آئی تو پھر مٹی کیوں نہ آکھے کہ لانتیا میں اندو علاوہ اندے اذن اجازت تو بغیر او میں کسے نوں ایویں نہیں رکھدی قائم سالم. جے میں رکھنی ہاں تے اوتھے رکھنی ہاں جتھے ہوندا امر ہوندا ہے. میں ہر کسے دی عزت نہیں کردی, کرن والے دی کردی ہاں, جنی او کرواندا اون دی کردی ہاں. تے تو کیڈا لانتی سجدے کرن والا ہے, میرے تے متھا کیوں پہ ٹیکنا ہے, تیرا متھا کدھر مینو منوس نہ کر دے میں بغیرت نہ ہو جاواں. میرے تے غیرت ہے تے اپنے مالک دے حکم دی پہچان ہے, تو کدھر مینو بغیرت نہ کر دے. اقبال آندا ہے میں سنیا زمین بولدی سی پئی, جو میں جڑا آخدا پیا نا وہ منافقاں دی طرفوں پہ آندا ہے, منافقاں دی طرفوں بےمان نمازیاں دی طرفوں پہ آخدا ہے. جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنما شنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور وجہ دسنا حکمت دسنا کہ اللہ تعالی کافرہ منافقہ نو اونا نو کیوں نہیں منوا دا او کیوں نا دی بیزتی پسند کردا ہے کیوں نا دی تدلیل توہین پسند کردا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی ہے صاحب توحید توحید دا مانا ہے میں ایک تے ایک من میرے نال دوجا نا جتھے میں مناواں اوتھے من کیونکہ او مینوں پیا مننا ہے پھر میں او مینوں ایک ہی منی کھڑا تے جڑا مینوں نہیں مندا میری نہیں مندا او تو اپنے دل وچ جے اونوں بساویں تے پھر ایدا مطلب اے نکلیا تو غیر نوں میرے نال لیندا ہی میری توحید وچ ہن چھٹا پائی اے اے ہے حق اے صرف توحید اے ایتھے شرک دا ماسا وی قطرہ گوارا باطل باطل شیطان او ہے باطل باطل دا کوئی وجود نہیں حق دا حقیقت وچ وجود اے ہن باطل تے توحید والا نہیں نا شیطان تے توحید والا نہیں او تے صرف رحمان ہے رحمان اے چاہندا ہے پسند فرماندا ہے کہ صرف مینوں من تے صرف میری من تے شیطان اے چاہندا ہے میری وی من اوندی وی من توجہ نہیں فرمائی نے کیوں اس لانتی نو پتہ ہے میں ہے تے کسے کم جوگا نہیں مینو تے میں تے او بلاواں کہ تھڈو مینوں منو ہی نہ تے چلو جے تھوڑا جائے من لیندا ہے کہ نہیں بتھیرا ہے اللہ تعالی چاہندا ہے کہ اونوں تھڈو نہ من تے شیطان آندا ہے یا تے رب نوں تھڈو نہ من جن نے من لیا ٹھیک ہے کیوں آندا ہے جے او ویکھدا ہے بھئی اے تھڈو چٹے انکار تے نہیں نہ ہوندا تے پھر دوجی دعوت دیندا او آندا چلو ہن انکار کچھ میں کچھ ہن جیڑا اس گل تے وی آ گیا ہے نا او آ گیا شرک وچ رب سونا فرماندا پھر تو توحید والا نہیں بڑا دفے ہو لعنت لا اسے دے نال لعنتی ہے تو جا تو میرے کی منی آئی نال میرے دشمن نوں مننے تے نال مینوں مننے اے مننا میرا ہے ہی نہیں مینوں اے گوارا ہی نہیں تو وی اون دے نال دا برابر دا لعنتی جا ایمان نال دسو اللہ تبارک و تعالی نو انج دی ملاوٹ گوارا ہے چلو ہن مثال دینا سمجھ دیواں مثال دینا تہانوں مسئلہ سمجھاون دی خاطر ذرا مزے نال بولو سبحان اللہ پیشاب نو گوارا ہے میں دودھ وچ رل جاواں تے دودھ میرے وچ رل جاوے کیا دودھ نو بھی گوارا ہے کیوں پیشاب آندا ہے چلو ٹھہر تو ہو جا تھوڑا میں ہو جانا ادھر کھو میں تھوڑا جا قطرہ نکل گیا ہن جیڑا بندہ پیشاب دی تھوڑی جی ملاوٹ دودھ وچ کرے گا ایمان نال دسو اون دا دودھ پاک رہے گا اون دا دودھ دودھ رہے گا آکھے گا پیشاب ہے کہ نہیں او دودھ جیدے کپڑے نو لگے گا اوندا کپڑا ہی پلیت کر دے گا ایدا مطلب ہی نکلیا کہ پلیت نو گوارا ہے پاک نو گوارا شیطان تے شیطانیاں نو گوارا کہ مینوں بھی سانوں بھی مان لو تے رب نو بھی مان لو ساڈی وی مان لو رب دی وی مان لو او دوویں لڑا کے رکھو تے کی اے کوئی حرج نہیں آیو لیکن توحید والا رب فرماندا ہے اون دے نال دا مشرک تے لانتی اے سانو اے کدی گوارا نہیں ہو ساڈے کول آونا تے خالص ہو کے آ میرے اقبال فرماندا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک شریک ہے شرکت شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول مسلم مت کر باطل دنال شرکت کرے تے آکھے کچھ کفر دی مل لینے آ کچھ ایمان دی مل لینے آ رب دی یہ شرکت کدی قبول نہ کری کٹیچ مریچ جاوی یہ شرکت قبول نہ کری کیوں کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے توجہ نہیں فرمائی نے باطل دوئی پسند ہے یہ دوئی یہ دو ہو جانا تو بھی رہ جائے تو میں بھی رہ جانا تو دو ہو جانے یہ آنکھے باطل ہو تو پسند ہے حق تلا شریک کیوں آن دے نا صرف میں توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے مولا تعالی دیو توحید علی غیرت قرآن جو ظاہر ہوئیے جگہ جگہ تے کافران شیطان بڑا شیطان او جننے انسان دے وچ بہ کے وسوسے پاونے نے او جنوں نبی پاک مران لگے تھن جے مر جاندا تے واقعی بندے فرشتے تھن گل سمجھا جے ساڈے اندر برائی کرن دی قوت تے ہے لیکن خیال تو او جڑے کام ہیں نا وسوسے تو پھر اگو جواز دے طریقے سارے جوڑنے کرنے اے اکو دی مہربانی اولانتی دی او آن کے اندر بیٹھ رہے انہیں وسوسے پاؤنے ہوندے نے جے مر جاندہ اندر وسوسہ ہوندہ ہی نا یار دیکھو نا اللہ تعالیٰ انسانوں جو بنایا تے دل ہے ایک فرشتہ رکھ دیتا ہے شیطان ہر بندے نال فرشتہ ہی پیدا ہوندا ہے شیطان ہی پیدا ہوندا ہے فرشتہ بیٹھا ہے دل تے منہ رکھ کے شیطان ہی بیٹھا ہے شیطان برا خیال پاؤندا ہے فرشتہ نیک خیال پاؤندا ہے بندے چ قوت ہے کرن دی طاقت ہے اگوں چاہیدا سی خیال وسوسہ ہن ادھر خیال نیکی دا پاوے گا فرشتہ تے دل قبول کیتا انہوں تے نیکی تے ٹر پائے گا شیطان بیٹھے انہیں خیال پانے برائی دا قبول کیتا دل تے برے پاسے ٹر پینے امام عبدالغنی نابل سی فرمان دے نے حضور نے تا فرمایا سی جے مر جاندہ تے میری امت دے دو بندے نہ لڑ دے تے فتنہ نہ پاؤندہ فرمایا اس دا مطلب یہ سی کہ اسی ابلیس تے اس روح پہ جایا سی جے ابلیس مر جاندہ تے مردہ کیویں جو مولا تعالی جو رکھنا چاہندا سی لانتی نو دوزخ دی ساری بہار ہی دے نال ہے توجہ نہیں فرمائی نے آ جہان دیا رونقاں اسے نال ہی نے اس لانتی دے وجود نے کائنات تے چک رنگ بھر دتا ہے بھریا کہ نہیں بھریا ایتھوں جو آئیں آئیں تیرا ویچ پتہ نہیں اچھی سپیکر تے سپیکر اچھے دو تے شکایت لگی کھلی تھی کہ میری چیچی دا سلا مائی لالیا تے گھر جا کے شکایت لاوانگی تو میں جدو سنے آتے میں آکھے آ کہ یار یہ گھر دا گھر کوئی ایڈا ہی مریا ہے او بیچاری کدو دی پی روندی ہے کہ لاکھ کے کل آگے ہیں تے آن دیئے میں دسنگ ہی تے کنجر کوئی بھی سنگا یاری ماننا میں قسمیاں پہ آنا گھار دے اتو سپیکر پہ لگی کھڑی تھی اور سپیکر دی منظوری بھی نہیں تھی توجہ نہیں فرمائی نے جیہا قانون پاس ہویا ہے سپیکر آستے اون دے وچ تے لکھیا کھڑا ہے صرف لاؤڈ سپیکر اون دے وچ یہ نہیں لکھیا مولویوں کا توجہ نہیں فرمائی نے ماں کتی حکومت تو پوچھنا اپنی میٹھی میٹھی کتی حکومت تو کہ بےغیرتا تے بےمانا دے سردارو لاؤڈ سپیکر لکھے یا لال کدھر یہ بھی لفظ پایا کھڑا ہے کہ لاؤڈ سپیکر مولویوں کا منظوری کا محتاج ہے، بغیر منظوری کے جلسہ نہیں ہو سکتا. میں جی اس بن تو پڑا گیا ادھر آواز پہ آئے، بن تو اڑا آیا ادھر آواز پہ آئے تے آواز بھی لاؤڈ سپیکر تے پہ آئے تے رن تے پٹی جاندی سندا کوئی بھی نہیں. یار یہ جگ بھی آنا سی، یہ بھی بننا سی کہ گھر کے اتوں اچھی آواز ہرولا پائی جاتی ہے سپیکر چ، میری چیچی لا کے لے گئے اپنا چلا تھلے گھر کا گھر ایڈا کوئی تھلا ہے کہ کوئی نہیں پہ سنتا کہ ہم نکلی پی واپس لے ہی آئے. اس گھر چسن والی جڑیاں تیار ہو گیا کیا انہیں آخنا نہیں، انہیں آخنا اتلے سپیکر چروی رہی ہے تو کسی نہیں سنی، تو جی ساڈے لا کے لے جان گے تو ساری بھی کہیں سننی ہے چلو ہوں لوا ہی لو. خان ہو دلیا لانتی کو سنگ اگتے ہیں، ہو سکتا وہ سپیکر شادی کا ہوے یا کسی اور گل کا ہوے، میں نے اس چیز کا سروکار نہیں، لیکن میں پہ سوچنا اس ویلے کا بڑا پریشان کہ یار مولا یہ این خلقت جو پی وسدی ہے کوئی ایک بندہ بھی نہیں جہاں سن لے بچاری دی. بھائی دھی ٹورنی ہے تو اسے رنگے ٹورنی ہے کہ میری چیچی دا کیا وہ دھی آندی نہیں ہونی اندروں، پر وہ دھی کی آکھے گی جب ماں پیو ادلا ہوئے دھی کی آکھ سکتی. اس دھی دی مثال تے میں دی ہے جی میں بیڑی ہوں دی ونج چپو لان والا جی لے جاوے گا لے جائے گا، دھی دی مثال تے میں وہ عزت دی ایک بیڑی جدھر کو مرضی لے جاوے بھاوے بےغیرتی دے بننے تے جا کھلا رہے تے بھاوے انہوں عزت والے بننے تے جا کھلا رہے، یہ تو ماں پیو دا ہی کام ہے. تو سمجھ آئی نے کوئی نہ باہر صورت تساں اج تو بعد تھانے کچہریاں جلسے ہوندے رہندے نے تساں بھی کراندے رہندے ہو، ایک سوال اے میرا ضرور گنڈ بن کے جاؤ تساں کچہری تھانے ضرور سوال کرنا ہے کہ خان صاحب سردار صاحب فلانے صاحب سر صاحب لانتی صاحب دلے صاحب جویں بیٹھے نے کنجر اویں دا تساں اے ضرور آکھنا ہے کہ حضرت صاحب اے دسو بھی سانو اے جڑا تساں قانون بنایا ہے اے لاؤڈ سپیکر مولویاں یا ہر لاؤڈ سپیکر دی گل ہے، یہ نہ ضرور تساں پوچھ لو گے اتے آئے ہوں تو میں پوچھتا تو چنگا ستھرا کر کے پوچھتا کہ تیری بہن کا تھلا لا کے لے جائے تو پچھوں بہن سپیکر کے پیٹے وہ سپیکر چلاونا جائے دے تو میں تھلے واپس کراو کی خاطر جائی نے کوئی نہ آئی پر شاباش ہوئے شالا سکولیاں نو خیر اگے چلا دا توجہ نال بولو سبحان اللہ. مسئلہ میں ہوں توڑتا جانا ٹرتے جانے اس راہ کے اتنے تو موضوع اخیر توڑ تک اپنا ہے، ہاں تو قرآن دی جان تینوں سمجھ آئے. قرآن یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تو مینو انج سونے لفظوں نال پڑھ تے انج سونی سر نال پڑھ کہ جس دے اتنے دنیا سر مارے، وہ آدھا نا وہ آدھا صرف مطالبہ یہ کرتا ہے کہ تو مینو صرف انج من لے انج من لے کہ جگ ایک پاسے ہو جاوے تو آنکھیں ساڈی وی من تے تو آنکھیں میں ہوں سر کٹا سکنا اس سر نال میں تانوں من نہیں سکدا، میں صرف دی مننی اور کسے دی مننی نہیں. گل خلا لے جے تیرے اندر ای نہیں مان ہے نا قسم خدا دی تو تجوید دا لحاظ نہیں پہ رکھنا ہے تے سیدھے سادے موٹے موٹے لفظاں وچ قرآن پہ پڑھنا ہے. ہاں جی ہے ہے بھی تیرے کول پوری ادا نہیں پی ہوندی تے اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے جے تیرے واسطے رب دی بارگاہ وچ رب دی کچہری دے اندر کھلیاں تھاواں نہ ہون تے بڑا کتھے خوب گئی ہے دنیا دے کتھے خوب گئے نے مولوی اعوذ الف با تا سا جی ا ق دال عین ز ز دل شرک لا يعلمون ہن تساں ایک ایک آیت تساں بھی اسے قران چوں کڑ لیا ہو جڑا 30 سپارہ 40 تے میں گل نہیں کردا 40 والے تے پتہ نہیں کی کچھ ہونا ہے میں صرف 30 سپاریاں دی گل کردا جڑا اللہ دا ہے اس اللہ تعالی دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت تساں بھی تینج دی کڑ لیا ہو جے دے اندر اے ہوے کہ کافروں کی بھی عزت ہے چلو جی آج نہیں لب سکتے میں سوال دیتی جانا پھر کدی ملاقات ہوئی تو لب دے آج کوئی جی دسی دھر آئی جی کدی کیوں دھر جی کبلا کوئی آئی نہیں آئی اللہ تعالیٰ فرمانے صدو صدو سارے انہوں تکو کڑو اینج دی آیت بڑھاؤ آئے آئے آئے آئے خدا دے بندے کدائی قرآن مجید کافران واندہ ہے عزت دے کلمے انج دیندہ ہے کہ یہ شیطان نے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ مولا سورہ پہلے سپارے سورت بکرا دی ابتدا میں فرماؤں گے جدو کافر تے منافق اپنے شیطانہ دے لار وکھرے بیٹھنے لیں کی لقب دیتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ پہ دستا ہے کہ جدو منافق اپنی اسمبلی کٹھی کر دینے شیاطین ہم کافرانو پہ آندہ ہے اے شیطان نے منافقانو آندہ ہے منافقانو بڑی رہا نو بلوگانو کیلے اسلام اور حفظ دیندہ ہے پہ آن کہ اے جدو کاف منافق اپنے شیطانہ نال وکھرے ہوندے نے کہ عزت دا لفظ ہے کہ بے عزتی دا او شیطان آکھنا ہے سارے نہیں جے بولے ایندا مطلب ہے کسے نوں اے لقب چاہیدا ہے جے چاہیدا ہوے تے میں اونے دے چھڑنا ادھار کو نہیں ہاں کوئی بیچارے پریشان ہو کے بول رہے تھے میں نوں شک جائے میں پے گیا میں کدھر ہو سکدا ہے بھی ہن شیطان دی وی عزت ہوے سکول دے صدقے جاواں اے لئی ہوندا وقت تو نہیں ہائے ہائے ہائے میرے بھائی اور اشارہ کیتا ایک شعر دا او شعر حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ دا اللہ مرحوم دی مغفرت فرماوے او واقعی فرما گیا ہے جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے اندر سکول دے بارے جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے اندر بھائی اپنے پروفیسر استادہ کول سکول ہے جدو بیٹھا تو میرا پڑھاوان والے استاد پروفیسر ماسٹر ایک وکھریاں بلائی سن کے ایک تے آکھے اے کفر تے الہاد دی تعلیم دیندے سن دوسرا شیطان دا پورا ادب سکھاندے سن توجہ نہیں فرمائی نے عمر حفیظ جلندری جدو اللہ دتی انو توبہ دی توفیق جن ترانہ لکھیا پاک سر زمین شاد با یہ بیچارے توبہ تو پڑھو لکھیا ہے توبہ جدو کر گیا نا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دیتی وہ تو مران دا ہونا ہے پلیت سر زمین روے برباد آج یہ تو سا دھرتی دی گل کرو دھرتی تے ساری پاک ہے نبی پاک نے فرمایا جو آلت لی اللہ اردو مسجد ساری روح زمین میری مسجد بنا دیتی گئی وہ تے ہندوستان انگریزان دے ملک جتھے جاویں گا زمین تے پاک ہے حفیظ آن دے پیا سلے تو تے بسن آ رہے ہیں بچارے توبہ تو پر واقعی ہے نا جے توبہ تو بعد آن دا تے پھر تے اس دھرتی تے اتے بسن آ رہے ہیں کدھی انہیں پاک نہیں سی آکڑا وہ آن دا توبہ توبہ توبہ میں آکھا تے کی آکھا حضرت صاحب بولنا مفتی محمد حنیف صاحب اندر مثال ایک سنائی تو میں بڑی پسند آئی میں کہ ہن میں ہر تھان تے بیان کرتا کہ کتا نہ زبان کٹ کے نہ تے ساکدا جاوے تے جا سیدھا ہندوستان دے بارڈر تے کھلوتا تے پڑھو دوسرے کتے ہندوستان والے او آ گئے تے انہاں ویکھیا زبان کٹی پھردا ہے تے بھجیا ہوندا ہے انہاں کیا خیر ہے اپنا ملک چھڑ کے نسیا ہونا کیویں آنا پیا وہ کہنے لگا یار میں اس واسطے نسیا ہونا کہ پچھوں بھونکڑ بھی نہیں دیندے یعنی کوئی ایڈے کتے دے پتر وسدے نے حکومت والے وہ تھڈو بھونکڑ بھی نہیں دیندے کیا مطلب کہ کسے نو اینی اجازت بھی نہیں کہ تو اپنے ظلم دی فریاد منہ نال کڈ لے نا ایک ظلم کر دے نے دوجا بولن وی نہیں دیندا چپ واہ واہ یارا خدا مر دے بولن تے دے دے اے بولن نہیں دے دے مر دے بولن نہیں دے ہائے ہائے رو بڑی دے دے خدا مار دے تے بولن تے دیندا واقعی ٹھیک رومن تے دیندا بولن وی دیندا اے مر دے رومن نہیں دے رومن نہیں دیندا ایویں نہیں ہوئے دعا کرنے ہیں دعا کرنے ہیں تو آٹے پتر بچ لگ جان اکو آمین خدا دے بندے آتا جو فرما مولا تعالیٰ نو اگر کافران دی بے عزتی مطلوب نہ ہندی رب کدی دوزخ نہ بناندا توجہ نہیں فرمائی مومنا دی عزت مطلوب سی عزت دا ایک آخری محل بنایا سو جنت کافران دی ترلے درجے دی توہین انہوں مطلوب سی انہ واسطے رب آخری توہین دی تھا جہنم بنائی سو تے بے عزتی وی ان جو تھے کہ دعائی خدا دی جیویں جنت وچ عزت دی اخیر ہے دوزخ وچ بے عزتی دی کہ ایک ایک داڑ کافر دی پہاڑ دے برابر چمڑا میل مسافت موٹا جسمو ہی تے انہوں انج بدامنے ان بدا ہاں انج بدا کے نک شکل وضع تبدیل کر کے جانیاں میں سٹے سٹ کے جے منگے پانی تے دیوے پیپ خون تے ابل دی پیپ جے منگے کھانا تے دیوے ڈنڈا تھور تھور دا درخت وچ تیار ہویا اگ دا تام رسیم گناہ گاراں دا کھانا ہے جو رب وحدہ اولا شریک نو کافران تے منافقان دی عزت مطلوب سی تے ایڈا بیزتی آلا گھر بڑھایا ہی کیوں ہے توجہ نہیں فرمائیو اور سنو اور اتھے سٹ کے مومنان دے اتے بڑی وڈی نعمت تو احسان ہے کیڑی گل دا جدو کافران دی بے عزتی ہوئے قرآن پڑھنا پڑھا قرآن پڑھا بولو چا سبحان اللہ سورة الرحمن یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان سونا رب فرماندا ہے کافر مجرم یعرف المجرمون، مجرم بندے اتھے اپنی نشانیاں نالی پشانے جانگے، کیوں نہ دے بوتھے رب انج دے بنا چھڑے گا، نشانیاں انج لا چھڑے گا کہ ہاتھ کافر دا پچھو نکلے پھر دا ہے کبات کانڈ دے پچھو دی فٹ پشانے جانے نے، جدو فرشتے پشانن گیا او کافر منافق لگا پھر دا ہے. فوراً اللہ تعالیٰ قرآن اچھ فرمان دا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْلَقْدَامِ، کئی فرشتے انہاں نو نپنگے انہاں دے جنڈیاں تو متھے دے والا تو تے کئی نپنگے لتاں تو، اس حال دھرو کے جہنم سٹنگے. اے جن انسانوں تم اپنی رب کی نعمت کون کون سی کو جھٹلاؤ گے، کیا مطلب کہ جدو تیرے دشمن انج جاندے پہنو مومنا اے اے اے انج ذلیل خوار پہن دے نے تے تو ساڈی نعمت دا حالے وی شکر نہیں کرنے کہ ایسا تینو انج نہیں کیتا. پھر هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، اے او جہنم جن دے چھٹیندے پئے نے تے ایہو جھٹراون والے آندے سن، کچھ بھی نہیں ایویں گلاں نے. پھر اے گل کر کے یطوفون بینها وبین حمیم الان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتا ہے یطوفون بینها وبین حمیم آن، کافر منافق چکریاں کھانگے، مجرم چکر کھانگے تے وچ کھول دا پانی تے ادھروں اگ تے کھول دا پانی، این دے وچ انہاں دے چکر ہونگے تے آن جان ہونگے، پھیریاں پہ مار دے ہونگے. پھر اللہ فرماندا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہن دسو اللہ تعالی انہاں دی بے عزتی انج کر کے، انج ذلیل کر کے تے ساڈے تے جو احسان پیا جتاؤندا ہے، ایدا مطلب ہے اللہ تعالی نو بڑا ہی پسند ہے کہ اون دے دشمناں دی بے عزتی کیتی رکھو. اور جنوں اے نصیب ہو گیا او بندہ شکر کرے کہ میرے تے بڑیاں نعمتاں آئیاں، میں کیڑی کیڑی جھٹلاواں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، مطلب ہے ہن میں ادھروں ادھروں خطاب کر کے ہر پاسوں گل نو سمیٹ لے آندا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی نو کافران دی منافقان دی بے دینا دی بے عزتی پسند دے، تا کر کے ہوئے بھاوے مومن کرے کسے کم اچ کافر دی پیروی، کوئی کم کرے گناہ دا، ہن این دے واسطے بھی اللہ تعالی دی غیرت اینی آ جاندی ہے کہ رشتے داراں تک حکم ہو جاندا ہے. انہاں نے بولنا چاہنا چھڑ دیو، ہوکا پانی وکھرا کرو. ہوکا پانی دا مطلب نہ سمجھا جے بے ہوکا ہی میں آکھنا پیو تے وکھرا کر لو. پیر باو فرماندا ہے ہوکا پی سگریٹ ایک تمباکو کھچن والے نمرود دے نال دے نے، تے این دا مطلب اے وے اے عام اک کنایا ہے کسی تو وکھرا ہون دا وی آسا حکا پانی وکھرا کر لیا، یعنی حکا انج ہن نال آیا ہے پانی دے. انج جان نو لگا ہے کہ جے جان وکھری تے حکا وی، یعنی جان تو حکا جدا ہو سکدا نہیں. شابش مومن ایویں ہوندے نے، کدی قرآن جدا نہیں سی ہوندا، ہن حکا جدا نہیں. خیر ہن تے حکے نو کی رویے، ہن حکے تو وی اگاں کم ٹپیا پیا ہے. ہاں جی ہن تے ٹی وی تن نال ہے تے پتہ نہیں کی بلا. ہاں جی اے حکا بیچارہ شرماندا ہے ہن، پیر باو ہن ہوے نا تے حکے نو آندے او تو تے کوئی ولیاں کول ہوے نا. ہن تے ایڈے شیطان تیار ہو گئے نے کہ خالی جن دے کول خالی ہن تو ہوے تے ہور کچھ نہ ہوے او تے کوئی پیارا ہی ہو سی بار صورت گل سمجھا جے فاسق فاجر نال قطع تعلق دا حکم آیا کھڑا ہے کیوں مسئلے پوچھے جاندے نے شریعت وچ او صحیح فلانا رن طلاق دے کے وساندا پیا ہے فلانا بغیر تے اس نال ساڈا تعلق رکھنا جائز ہے کہ نہیں یہ پہلو مسئلے پوچھیندے سن مولانا محمد بخش صاحب آندے نے بھی ہن ود ہن ڈھیر ہو گئے ہن کون کون پوچھے تے کیندے کیندے پوچھے ہوں انہوں گلوں کی واقعی پوچھنے کی کی لوڑ رہے ایک بندہ کپڑے دے کسی نکر نو گند لگ جاتا ہے تو چلو پوچھ لیے جی اتنا ایک نماز اندر ہو جانی کہ نہیں ہوں جی سارا کپڑے گند چ ہوے اتنے ہوں مفتی نہ ان پوچھنے کی لوڑ ہی کہڑی توجہ نہیں فرمائی نے ردوک نال بولو سبحان اللہ ہوں میں گل سمیٹ لیا دی تو سنو ذرا توجہ نہ یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ کافر تے منافق آستے اس دی تعظیم عزت آستے اللہ تعالی دی طرفوں کوئی اذن اجازت سانو ٹھیک ہے نا ہوں جی میں ابلیس چاہتا ہے مینو بھی مار ہوں انگریز یہود تے نصارا یہ ہوئی جاندے نہیں سانو منو تے عزت نال منو اسا عظیم انسان ہیں کافروں کا احترام کرو بنی نو انسان جمہوری نظام وچ یہ ہوئی ہوندا ہے کہ نو ویکھو اے نہ ویکھو اے مومن کافر مشرکے شیطان کون ہے نا اے ویکھو یہ آپ کے ملک کا رہائشی ہے توجہ نہیں فرمائی مرزائیے مسلمان دے برابر تلے اون دے حقوق جو اس اپنے آپ بنائیں اس دے بھی او بھی پورے ہون جے صرف ذلیل رکھنا ہے تے صرف اس نو رکھو جیڑا اس نظام دا مخالف ہوئے ان دا نہ جلسہ ہون دیو تے نہ سمجھو قابل عزت ہے انہوں جے میں مرضی کٹو یعنی کیا مطلب کہ جیڑا شیطانی نظام دا مخالف ہے وہ دی کوئی عزت نہیں وہ آخے بھائی میں رسول کریم دا جلسہ کرنا چاہنا یار بیٹھ کے اساں دین دی گل سچی سننی ہے بالکل اساں کوئی وٹے مارے گا اساں تاں وی دعا دیاں گے نا نا نا نا نا نا نا کیونکہ تم جمہوریت اور کفر کے خلاف بولتے ہو شیطانوں کے خلاف بولتے ہو کافروں کا احترام نہیں کرتے کافروں کی توہین کا سبق دیتے ہو تسا چل دیو رب نال تے قرآن نال اتھے چلنا پینا آئین نال تے آئین ہر کسے دی تھائیں گستاخ رسول بھی معذب ہے آئین مشترکہ ہے لہذا جڑا خلاف بولن والا ہے ان دا کوئی حق نہیں دھرتی دے اوتے بھاویں سید بھی ہوئے سید صاحب جڑے جلسہ کرا رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں پھر تھک پیا منظوری دی خاطر 15 دن ذلیل ہویا سید نو اپنے نانے دادے دا ذکر کرنے دی اجازت نہیں دتی گئی کیوں جلسہ میرا سی کسے ہاں حکومت نو پتا ہوندا کہ مولی جڑا ہوندا ہے پیا یہ جمہوریت دا حامی ہے کفر دا حامی ہے تے ہر کافر دی دلوں تعظیم کردا ہے انہاں آکھنا سی او سر جاندی کرو کا دے واسطے منظوریاں، تسی چلو جلسہ کرو، اسی مسئلہ کو نہیں. اگلے دن لودر آئی، وہ کچھ نہیں آکھیا گیا، انہاں آکھیا ان دی تقریر نہ کراؤ، کسی اور دی کرا لو. او مہندے والے تے آکھیا انہاں، انہاں آکھیا ہور جڑا مرضی بولے. ضلع لودرا اخبار چ آ گیا، ضلع لودرا میں نہیں پڑھ سکتا، اس واسطے کہ ضلع لودرا حکومت جڑی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ سڈیا دھیاں دیا ستھنا لین تے میراتھن ریس ہوئے، تو ریس آئی کھڑی ہے، تو وہ آندے نے چشتی آیا انہیں تو مڑ ستھنا پوا جانی ہے. ایتھے پیا تھی وہ تہاڈا اشتہار میں پہنچیا ہے. جہاں باقاعدہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے، دوڑیں اور جیتیں، 23ویں اولمپیا منی میراتھن دوڑ، اے اگے سکولی اے پیچھے سکولن، کچھی پا کے چھاتی کڈ، ڈولے شولے منڈے والی کٹ، اے کڑی جے ماتن منڈا سمجھی کھڑے ہو مرو، اے سکولن باجی جے، ادھر باجا جے، اے باجی جے. اچھا ادھر خسرے دا پتر باندر کو ٹپدا ہے پیا، ٹپ کے تے وچ کی لکھیا ہوا ہے، حکومت دی مہر لگی کھڑی ہے، ایمان اتحاد نظم. ایمان اتحاد نظم کیا مطلب؟ کہ ساڈا جڑا ایمان ہے نا وہ اندے تے بھی ہے، خالی خدا تے بھی نہیں. ہوں سمجھ لگی نہیں بھائی، ادھر یہ دیکھ کے تے ادھر یہ دیکھ کے تے وچ آکھنا ایمان اتحاد ہوں پیا. اتحاد مانا ایک ہونا، ایک ہوں پہ باجی تے باجا، سکولی تے سکولن ایک پہ ہوں جی ویک لو، تو پچھلی بھج کے انہوں نپدی پی. ہاں وہ آتا میں ایک نہیں ہونا چاہتا، میں ایک ہو کے رہاں گی. ویکھو لکھا کھڑا ایمان، ساڈا مسٹر جناح جڑا سی نا قائد اعظم جنوں آندے جی، وہ ایویں دا ایمان، وہ جتھے وہ ہر تھان تے اوتے وہ جناب لکھواندا ہوندا سی، ایمان اتحاد تنظیم. ہن اس دا ایک مطلب تے بندا ہے کہ ایمان کڈنا ہے، اتحاد رہ گیا ہے. اس قوم جی اتحاد رہا جی، ایک سنی جی سن سنی بریلوی اوے 1400 جماعتوں چ ونڈے پئے نے، ہے اتحاد کہ نہیں؟ ایڈا وڈا اتحاد اس کرایا. اگو نظم، نظم دی بھی کیا کمال ہے، کیڑی تھان تے نظم و ضبط اس قوم دا نہیں دسدا کہ جدو سینما تو ٹکٹ لین دی واری آوے تے نماز آنگو قطار بنائی کھڑے ہوندے نے. اچھا ٹھیک، گھر ٹکٹ چل دی ہیں، گھر ٹکٹ حضور نہیں چل دی ہیں، گھر چ بخت والی چل دی ہے، یہ باہر چلتا ہوں. گل میری سمجھا جی، جمہوریت چ ہر کسی نو مننا، ہر کسی دی رائے دا احترام، بھاویں چوڑا ہے کافر کوئی، تھوڑے ملک دے اندر کی باہر جتھے جتھے اس لیے پوری دنیا دا نظام اسی نقطے تے قائم ہے. سب تو وڈی حکومت اقوام متحدہ، اس دے اتے پانچ کافر ویٹو، ایڈی وڈی عزت تے ایڈا وڈا احترام دنیا دے پنج کافران نو دیتا ہویا ہے، اندے چے ہیک ہی مسلمان کو نہیں. ہن کافر نو مننا، کافر دی مننا تے شیطان دی مننا کوئی فرق ہے؟ بولو اے. سونا رب العالمین فرمانا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فرما دے قل بول میں پناہ لینا اللہ دی رب ناس دی الہ الناس دی من شر الوسواس الخناس مالک الناس دی من شر الوسواس الخناس اس لانتی دے شرطوں جیڑا وسوسہ گندی گل دا خیال پاؤں دے پاک دے پیشا ہو جاندے تو کون نے من الجنت والناس جن اور انسان یہ دا مطلب یہ نکلوا کہ ایک شیطان ہے خاکی ایک کے ناری ناری وہ جڑے دس دے نہیں وہ وسوسہ پاؤں دے نے وہ پاؤں دے نے بندے دے وچ دل وچ بیٹھ کے وہ دس دے نہیں دوجہ ہیں خاکی خاکی کے لئے وہ ہیں کافر تے منافق تے برے کموں تے لگے بندے انہوں دے نال جدو بیٹھے گا تینو ضرور برائی دا خیال اٹھے گا تو یا کھیں جائیں دے نال علی میں بھی کام کرا اللہ تعالیٰ انہوں نے آکھے انسانہ وچو شیطان یہ دا مطلب ہے وسوسے دو دی طرف آن دن ایک آن دن شیطان اس دی طرف آن جڑا اندر بیٹھا ہے دجا آن دن اس دی طرف آن جڑا نال سنگی بیٹھا کنجر توجہ نہیں فرمائی خاکی تناری دو میں وسوسے ان جیوے ناری شیطان دی مننو جنے قدر کیتیوں دی مننیو بنیا مشرک جڑا کافران دی مننے گا توحید والے رب نو کدی گوارا عزت تے صرف میری سی تے تو اونوں دتی کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے مسلماناں دے اوتے کافر حاکم نہیں بن سکدا اسلام وچ اس دی اجازت ہے کیوں کہ اے حکم چلاون والی عزت اینوں ملے ان الحکم الا للہ توحید والا رب آکھے حکم ہوئے صرف میرا تو کافر تے چلاوے گا اپنا تو مومن ہوندے حکم نو مننے گا تے آوے گا شرک دے وچ رب سونے نو انی گل گوارا نہیں کافر چند مومناں دے اوتے بھی حاکم نہیں بن سکدا پورے ملک دے اوتے حاکم تے دور دی گل ہے توجہ نہیں فرمائی اوے اوچی بولو حکم ہے جو مومن کافر دے کافر دی خدمت نہ کرے خدمت والا کم نہ کرے ہاں تاکہ مومن دی تذلیل نہ ہوئے توہین نہ ہوئے کافر دے اگے میں تے حیران ہاں لوکی تلندر جا کے کنجر اوتھے نالیاں پہ صاف کر دینے انگریزاں دیاں لیٹرین پہ صاف کر دینے اللہ تعالیٰ نو اینا بھی گوارا نہیں کہ تو کسی کافر دی خدمت کرے توجہ نہیں فرمائی مومن دی تغلیل رب نو گوارا نہیں اوے مولا تعالیٰ نو چند مومنہ دو تے کی حق دو تے کافر دی حکومت گوارا نہیں پسند نہیں مجبوری دا ماریا جڑا کھلوتا ہے رب نو پسند نہیں ساری دنیا دے مسلمانہ دوتے پانچ کافران دا اے ووٹان دلانا تے پانچ کافر پوری دنیا دوتے مولویاں پیران مسلمانہ دوتے حکومت اپنی پچلان دے نے ہن میں پوچھنا وہاں رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نو اے گل کیویں گوارے ایڈا وڈا شرک رب نو کیویں پسند آوے جیڑے جیڑے اس گل وچ کٹھے ہوئے کھڑے نے اللہ تعالیٰ تے سارے تے لعنت پاوے گا تے جہنم دا بالن بناوے گا کہ ہے وہ تو ایڈا ظلم کیتا توجہ نہیں فرمائی نے تاں کر تواڈے مسٹر جناح جڑا ہے وہ آندا ہوندا سی میرے دل میں تمام ہندوؤں کے بارے میں بھی خلوص کے ساتھ محبت کا جذبہ موجود ہے بلے بلے بلے بلے ہاں میں بڑا مطالعہ کیتا ہے مسٹر جناح دی کسے تقریر چ مینو یہ نظر نہیں آیا کہ انہیں انگریزاں نو ہندوؤں نو سکھاں نو کافراں نو کافر آکھیا ہوئے. سمجھ نہیں جائی کافراں نو کافر آکھیا ہوئے. سکولاں دیاں کتاباں وچ اوہی کچھ ایو فتنہ اے کہ کافر کا احترام کرو, تمام انسانوں کا احترام کرو. اسلام انسانیت کا احترام کا سبق دیتا ہے, تمام انسانوں سے محبت کا درس دیتا ہے, تمام انسانوں سے محبت تعظیم احترام کا درس دیتا ہے. سارے دے سارے ہر کسے دا احترام کرو. جے کوئی چکلے تے بیٹھا ہے آکھو اے وی اندا کم ہے تے اے اپنا کم میں کردا ہے پیا, ساڈی نگاہ وچ اندی وی عزت ہے, اے تواڈے ملک دا قانون ہے. حکومت کا یہ کام بنتا ہے کہ اگر حکومت اسلحہ لے کے تے کسے جلسے دے اوتے کھلوتی تے حکومت دا ہی کام بنتا ہے کہ وہی حکومت سینما دے اوتے بھی اسلحہ لے کے کھلوتی ہوگی. اوے کی پکڑ دیو, ان کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ جو لطف اندوز ہو رہے ہیں. توجہ نہیں فرمائی جڑے زلو کر رہے ہون انہاں دے اوتے بھی حکومت کھلوتی ہوگی اسلحہ لے کے, کوئی پریشانی کی گل نہیں. او فرق اصل کھادے واسطے خادم کھلوتے ہیں, او کیوں پریشان ہوندے جے ہو نا فارغ. اصل خادم کھانے واسطے ہیں, ساری تنخواہ حرام ہے. اصل ایڈے نمک حرام نہیں, کرو کرو. شراب دی بوتل چاہیے لے لیے. او میرے ربا, اے ہاں تعلیم سکول اچھی ہوئی کچھ, تمام کافروں کا احترام کرو. خدا محبت ہے, خدا محبت ہے. مدرسیاں وچ بھی یہ ہوئی سبق جی, مدرسیاں وچ بھی یہ ہوئی سبق. یہ وچ مضمون دیتا ہویا ہے مدرسے دی کتاب ہے تنظیم المدارس والے دی انگلش دی, ان دے وچ ایک واقعہ دتا ہویا ہے حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ, ابراہیم بن ادہم دا. تے اس واقعے دے اندر یہ لکھا ہویا کہ خدا محبت ہے. اللہ میری تباہ وچ لکھا ہے خدا محبت ہے. ابو بن ادہم, یہ مولویاں دے مدرسے جامع نعیمیہ دی چھپی جے کی لکھا کھڑا تھا ابو بن ادہم. ابراہیم بن ادہم نو لکھا کھڑا ابو بن ادہم. تے واقعہ کی پہ دیویندہ ہے ابو بن ادہم, خدا اس کا قبیلے میں اضافہ کرے. اے انگلش مضمون ہے. ایک رات کو سکون کی گہری نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے کمرے میں چاندنی میں جو اس کا رنگ اور گہرا کر کے خوبصورت اور سوسن کے کھلے ہوئے پھول کی طرح بنا رہی تھی, دیکھا کہ ایک فرشتہ سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے. حد سے زیادہ سکون نے ابو بن ادہم کو دلیر بنا دیا اور انہوں نے کمرہ میں موجود ہستی سے کہا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. اس حیولا نے اپنا سر اٹھایا اور پیار بھری موافقت سے ادہم پر ایک نگاہ ڈال کر جواب دیا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اپنے آقا سے محبت رکھتے ہیں. ابو بن ادہم ایک نیک انسان تھا. الٹی ہے نا مراد ہے, ہاں. اور کیا میرا نام بھی ہے؟ ادہم نے کہا نہیں نہیں. تو فرشتوں نے جواب دیا. ابو نے آہستہ بات کی لیکن پھر بھی زندہ دلانا کہا, پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا نام اس شخص کے طور پر لکھیے جو اپنے بھائی بندوں سے محبت کرتا ہے. فرشتوں نے لکھا اور غائب ہو گیا. اگلی رات وہ فرشتہ جگا دینے والی روشنی کے ساتھ آیا اور ان لوگوں کے نام دکھایا جنہیں خدا کی محبت سے نوازا گیا تھا, اور دیکھیے ابو بن ادہم کا نام سر فرشت تھا. مرکزی خیال, شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں مخلوق خدا سے محبت کرنی چاہیے. مرکزی خیال ویکھو, واقعہ ہلیت الاولیاء کتاب دا ہے. واقعہ انج کہ ابراہیم بن ادہم ستے نے, خواب وچ ویکھدے نے کہ کوئی ایک فہرست لکھی ناماں دی ایک شخص لے کے آندا ہے. آپ پوچھتے ہیں کی نے کی او شخص آخدا ہے کہ اللہ تعالی دے نال محبت رکھن والے بندیاں دے نام نے. واقعہ اصل کتاب ہلیۃ الاولیاء ہے. اللہ تعالی نال محبت رکھن والے بندیاں دے نام نے. حضرت ابراہیم فرماندے نے کہ میرا بھی نام ہے. انہاں آکھیا کوئی نہ. فرشتے آکھیا کوئی نہ. آپ نے فرمایا یار انج کر یہ جڑے رب سونے نال محبت رکھدے نے مینوں انہاں بندیاں دے نال محبت رکھن والیاں دے وچ تے رکھ لے. توجہ نہیں فرمائی یار. فرق ویکھو فرق ویکھو کہ آپ فرشتے نوں فرما دے لو بھائی جا پتر کی کرن دے اڈن دے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. آپ فرشتے نوں فرما دے کہ جڑے بندے لکھے پھر لے رب سونے نال محبت کرن والے میرا ناواں انہاں دے نال محبت کرن والیاں وچ لکھ دے. اللہ تعالی لوں انہاں چیر امر ہوندا ہے کہ ابراہیم دا نام انہاں ساریاں تو اتے لکھ دے. ہن ایندے چ ونڈ کی ہوئی کھڑی ہے. ونڈ ہوئی کھڑی ہے سجنا کہ فرشتیاں نوں آپ فرمان دے نے اللہ تعالی دے نال محبت رکھن والے بندے انہاں دے خدمت گزارا انہاں دے محبت کرن والیاں وچ میرا نام لکھ دے. ہن انہاں لانتی انگریزاں دے پیچھے لگ کے اللہ تعالی دے نال محبت رکھن والے بندیاں دی محبت اے کڈ دتا ہے تے لکھ دتا ہے رب دی مخلوق نال محبت. ہن مخلوق وچ تے اللہ تعالی نال محبت رکھن والے بندیاں وچ بڑا فرق ہے. مخلوق وچ ابو جہل وی ہے لیکن محبت رکھن والے تے بلال ہے. اے کتیاں دے کام ویکھ کتے ملا کیویں وکے نے تے کی کردے پے نے. ہن انگریز نے انگریزی وچ مضمون جے لیاندا ہے تے انج چا بدلیا ہے کتاب ساڈی دا واقعہ. انگلش وچ آیا ہے تے اونے ملا تو اینا چا تبدیلی کرائی. اونے آکھیا یار اللہ دے محبت والے بندیاں دی گل کٹ کھاں وچوں اے صرف نبیاں تے ولیاں تک رہ جانا ہے کیونکہ رب نال محبت کرن والے کوئی نہیں. انہاں دا وچوں نہ کٹ کے تے مخلوق لے آ. مخلوق وچ مڑا سسور وی وچ آ. توجہ نہیں فرمائی نے. لہذا جیڑا پڑھے گا وہ آکھے گا سور وی مخلوق اندے نال وی پیار یعنی کافر نال وی پیار منافق نال وی پیار ہندو نال وی پیار سکھ نال وی پیار. اور سجنا تا کر کے تیری حکومت ہر کافر دی دوست ہے لیکن اتنا ضرور دسو یاد رکھنا کافران نال دوستی سچے مومنان نال کافران دی عزت مومنان دی عزت اکٹھی ہو سکتی نہیں. جنہیں عزت کافرانی کرنی ہے مومنہ دی ضرور بے عزتی کرے گا. جڑا مومنہ دی عزت کرے گا انہیں کافران دی ضرور بے عزتی کرنی ہے. اے دونوں چیزاں اکٹھے چل سکتی ہے نہیں. جب شیطان دی عزت کرے گا رب دی بے عزتی ہوگی. جب رب دی عزت کرے گا ابلیس دی بے عزتی ضرور ہو جاوے گی. جے سکولی طبقہ تے حکومت لانتی انگریز تے کافران دے نال محبت رکھ دینے تو انہاں دی تعظیم کر دینے تو قسم خدا دی جڑے سچے مومن حضور دے ہیں نا انہاں نوں انہاں لین دینے جوے مائی دے. میں آنکھن لگا تھا لیکن آندہ نہیں کیونکہ مائی دے یار نال دے پیار کر دینے نا. توجہ نہیں فرمائی نا. انگریز انہاں دیاں ماواں بہناں جو مرضی عزت لٹن جو مرضی انہاں نوں تے پیار کردے نے نا. ماں دے یا پہلو گال کردے ہوندے سن پہلو میلا مار دے ہوندے سن او تو مینوں انج وے نہ جے ماں دے یار نوں ویکھی دا. ماں تے آکی ماریا جدو کسی کی لڑائی ہونی نا تو اگلے آخر وہ میرے گسے والا ہے جی ماں نے یار نو ویکھی دا میں تیرا کی گھاٹا کیتا ہے ہوں یہ مثال نہ دیا کرو یہ گل نہ کریا کرو ہوں دنیا تے پڑ گئی ہے کہ ماں دے یار نال پیار کرتے ہیں تو کرسی ڈا کے دے دے کہ اما لے آوا نہیں تو آخو نہیں ہے تو میں آنا ہونا نا کہ کسے پوچھا نا دلیا تو کہ دلیا تمہیں کدی غصہ بھی آیا ہے آؤں ہے تو وہ کہن لگے آؤں ہے پر اس لیے جس لیے کوئی غیرت کی گل کرتا ہے جب کوئی عزت بچاؤ کی گل کرتا ہے اس لیے آسان ہے چیر چڈیے ہاں کسے پوچھا نا دلیا تو کہ دلو تمہیں کدی غیرت بھی آؤں انہیں آخیا ایڈا بھی نہ سمجھی ہونا سا ٹھنڈے خون خون والے آخر ساڈے اندر بھی جیندہ بالنے یار میں غلط گل کر رہا کوئی لاہور دے اندر یا جتھے بھی جتھے جتھے کوئی عزت لٹیندی پئی ہے ہوں مثلا تے لودرا نال جو بننا تی تی ہزار تے ہوں ساڈے لاہور دے تی ہزار نسیاں سن اتوں پتا نہیں کنیاں نسیاں لودرا چار پانچ ہزار تو سی نا آبادی کے لحاظ لودرا والے جہے تسا غیرت والے ہو تسا کو ود تو ود جے ایمان نال اتنے بھی لودرا کے بندے زیادہ نے جی غیرت والے ہو تو تسا بھی بے مثال جے جی اتنے کوئی بغیرت آن وہ بھی کوئی بے مثال ہی ہون گے ہوں اتنے جب نسلیاں ہیں حکومت رساون والی تو وہ کیوں نے جناب منظور سرور ان دوڑ کا افتتاح کرنا جی وہ جی کتیاں دے پٹے نہیں کٹی دے جدو کتی چڈنی ہوگی نا تو پھر پٹا جڑا چڑھتا ہے پٹا کٹتا ہے ہاں وہ پہلو لات اگے رکھی کرنی تھی بس یا پٹا نکلیا یہ پٹا جڑا کھڈنا ہے نا یہ سردار منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا سید اصغر شاہ گیلانی بلے بلے بلے واہ واہ سکولا تیری خدمت تو صدقے ہاں جو سید پٹا کڈن دیا کھڑا ہے دھی دا حسینی سید نا حسینی ہو سی کہ اصلی ہو سی اصلی ہے اچھا گیلانی گیلانی ہوا تو اصلی حسینی دونوں ہوا کہ ہے یار وہ گل سنو گل سنو میری گل سنو تسا اور سید تے حیرت کر دے میں تعلیم تے کرنا یار ایڈا لانتی کام تے سید کرے انہاں سید نو کیوں بدلیا دسو یہ تعلیم دا اثر کہ آخر نادم جو بنیا ہے ادھر نظام وہی ادھر تعلیم کافر دی ادھر نظام کافر دا جو وچ جو آیا ہے ہو سکتا ہے کہ آن تو پہلے انہیں آخیا ہوئے دربار ہے نا بزرگ نا اندے وڈیرے بزرگ سن او یار میں اندے وڈیرے کی آخا اندا وڈیرا جے سید تے رسول کریم نے لیکن میں اینا گل کراں اچھا شیعہ دا پنجا لگا کڑا ہے شیر دا پنجا لیکن گل اینا کراں کہ جے دا ایمان اے ہوئے وچ لکھا کھڑا ایمان اتحاد تنظیم کہ اے سارا کم ایمان ہے میں انہوں بدترین کافر سمجھدا ہوں آل رسول نے کوئی چوڑ ہی تو گیا گزرا ہونا ہے لیسا من اہل کا قرآن فرماندا ہے لیسا من اہلک اے نوح تیرا پتر تیرے اہل چو کوئی نہیں اے اترا واقعہ پچھلے آنا اترا انہوں واسطے نہیں گل نہیں سمجھ لگی گل نوح دا پتر دیا لیکن اتری نوح علیہ السلام واسطے نہیں جو جس لے اتری اس لے نوح ہے ہی نہیں, نوح علیہ السلام دا پتر ہے ہی نہیں, اس لے آل رسول سی. بے نیاز نے اپنی بے نیازی دا پیغام اتار کے سجدہ دا بھنیا گاٹا کہ مت سجدو تساں میرے شریک بن بن بھو, تے آکھو اسا رسول دی آل ہاں محبوب دی آل ہاں تے جو مرضی کرانگے محبوب ہی رہانگے. اس بلیکے چ نہ پیا جے لاسم من اہل کا دا میرا پیغام اتریا کھڑا جے, جیڑا کفر کرے گا او میرے رسول دی آل تو باہر ہوے گا, مومن ہو کے آل رسول تو ہوے گا, کافر نہیں بن سکدا. اس لیے واقعی سید تے کھیندے مسلمان وچ کوئی نہیں, تھوڑے مسلمان سید نے ایمان نال میں قسمیا پیاندا جی, بہتیاں نو سکول تے لعنت اے جمہوریت نے کافر کر لیا. ہن اے کیونکہ جمہوری حکومت تے چایا ہے, لا دین حکومت سی, بھاویں آندا ہونا وچ جا کے کوئی گل کرانگے, کوئی قوم دی خدمت تے کرانگے, اس جذبے نال گیا بہانہ اے لے کے گیا تے خدمت انج ہوئی کہ تھڈو دیاں دیاں ستھنا لا کے تے آندا نہیں تو تو آندا ایمان اتحاد تنظیم, تے جے دا ایمان ایک اے ہوے او کافر ہو سکدا مسلمان نہیں ہو سکدا, او بھاویں صدر ہوے تے بھاویں کوئی ہوے, او حکومت جتھے وی بیٹھا ہوے جیڑا اس نظام لعنت نال متفق ہے او کافر ہے, غیر مسلم ہے, او اسلام وچ نہیں, اس واسطے کہ او اللہ تعالی دے نال شرک کیتی کھڑا ہے. شیطان تے کفر دا کافر دا حکم رب دے نال رب سونے دے نال لے کلمہ خدا دا پڑھ کے تے مرضی حکم کافر دا پورا کرے, اے شرک رب نو گوارا نہیں, رب سونا ہے توحید والا. ابلیس تے ایسے سید تے خوش ہو سکدا, اللہ رسول کبھی راضی نہیں ہو سکدے کیونکہ وہ توحید والے انہوں نے شرک گوارا ہے ہی نہیں. سیدھا نو جا آکھو کہ سیدو تواڈے تے شیطان سر تو پیراں تائیں خوش ہے, لیکن رب رسول تواڈے تے انتہائی غضب وچ, ایڈے غضب وچ نے کہ نبی پاک سرکار نے خود توانو جہنم وچ سٹانا ہے کہ آ میرے رب نال متھا لاون والیا, میں او دے بے نیازی دے تصور وچ رات نو روندا سا, تو ایڈا مغرور بن بیٹھا سا کہ تھڈو کفر کیتی گئے, جو انگریز کافر آکھ دے گئے تو مندا گیا, تینو پتا نہیں سی کہ رب توحید والا ہے, اس توحید والے رب نو ایک گوارا ہی نہیں ہو سکدا کہ کافر دی منیچے. توجہ نہیں فرمائی, انا طعتموہم انکم لمشرکون, مومنو اگر کافران دی گل منو گے تو سا خود مشرکو. کیا کرا گل سمجھ آئی کوئی نہ آئی؟ ہون سجنوں گل سمجھاواں کہ اے ہوئی لانتی منصوبہ کہ تمام کا احترام, کفر دا احترام, کفر نو تسلیم کرو, کافر دی عزت کرو. ملت ابراہیمی تے نہیں سی, حضرت ابراہیم دی ملت ادھر نمرود نال ٹکرانی, ادھر بت بننے, کتھوں من کتھوں احترام لئی پھرنا. لانتی پروفیسر کتے بلے کتھے نے, وہ لانتی سور سکول والے جڑے کتاباں بھری کھڑے نے, کافروں کا احترام, انگریزوں کا احترام, اسلام بنی نو انسان کا احترام, ہر کسی کے عقیدے کا احترام, ہر کسی کے مذہب کا احترام کرو. میں انہاں سکھ دے پتراں نوں آنا, وہ کسے سکھ دی نسل میرے کول آؤ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ملت ابراہیم حنیفہ, چلو ابراہیم دی ملت تے ابراہیم تے جا کے تے اینی گل کر کے اپنی کان مار کے میں بیمار ہاں. قوم نو اودے توڑ دے نے, آپ وڑ جاندے نے بت خانے وچ, بھن بھن کھٹی آوندے نے. او بھلیا, اللہ تعالی نے اس کام دی تعریف کیتی ہے یا نہیں؟ حضرت مجدد الف ثانی فرماندے نے رب سونے جو ابراہیم دی غیرت ویکھی ہے نا, کہ کلا شیر خدا دا نہیں پرواہ کیتی تے وڑ گیا تے رب دی غیرت نال بت توڑی گیا ہے. قوم نو صاف لفظ ہاتھ کھڑے کر کے کہندا پیا, بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء, عداوت دشمنی بغض نفرت اندر دی. دشمنی دا مطلب ہے میں مکانا ہے توانو، نفرت دا مطلب ہے میں تواڈے واسطے کوئی محبت رکھ دی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. اج تو بعد دشمنی تے عداوت عداوت تے بغض ساڈے تواڈے وچ اٹھ پیا. اے انہاں دے رہے ہتھ تو منو بلا وحدہ ایک اللہ تے ایمان لیاو گے تے ٹھیک، نہیں تے اساں تواڈے دشمن دے تساں تساں ساڈے ویری تے اساں ساڈے ویری. ہن اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل نو جدو ویکھیا کہ ایڈی غیرت والا تے ایڈی میرے واسطے جذبے والا ہے، مجدد الف ثانی فرماندے نے اللہ تعالی نے سارے ماں بعد والے نبیاں دا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم نو جو باپ بنایا ہے تے ابراہیم نو حضرت نبی الانبیاء حبیب خدا دا وی باپ بنا چھڈیا ہے، محض اس وجہ نال کہ حضرت دے کول دی غیرت والا کم ہو گیا. ایک پتر بابے فرید ورگا جن دے گھر جم پوے ان دے گھر دی کی شان. تو ایمان نال دسو جن دے پتران وچ کتارا ہی نبیان دیا ہوں، تے جدو آخری کنارہ آوے حبیب خدا ہوئے. اے اللہ تعالیٰ دستا ہے سنو اے کہ میری غیرت جو کیتی اے تینو اسا شان بخشی. یہ مطلب یہ نکلیا جڑا کافراں واسطے ایویں غیرت رکھے گا نا، ایویں غصہ ایویں اگ بنے گا، کفر دی ایویں توہین کرے گا جیویں حضرت ابراہیم کیتی، اللہ تعالی ان دی نسل ہی رنگ دے گا. میں تو نہیں آخ سکتا جو نبی جمن گے کیونکہ ہوں نبی جم سکتے ہی نہیں، لیکن میں یہ ضرور آکھاں گا میرے علی ورگے فقیر جمن گے ان کے پتروں وچوں، اس واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام واسطے خالی فضل نہیں سی رب دا. ارے ہم تو ما علم کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو ما دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. سجنوں ایمان نال دسو کیا بت توڑنے کافران نال غیرت انہ دی توہین بے عزتی ایسے جذبات حکومت وچ تے سکولیاں وچ بھی ہے نا؟ اتھے ایک جذبہ ہے کہ بت توڑن والا جے کوئی آ جاوے تو انہوں آدھے قتل کر دیو، یہ دہشت گرد فتنے باز ہے، یہ دنیا سے ہمیں علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہم دنیا سے الگ ہو کر جیئے؟ ہم دنیا سے جدا ہو کر نہیں جی سکتے، ہمیں یورپی دنیا کے ساتھ جوڑ کر رہنا ہوگا، ہم تو چاروں طرف سے کٹ کر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو سورہ نو آندا ہے تو حوصلہ کر، تو میری خاطر کسے تو نہ کٹیچ، پھر میں ویکھاں تینوں کدوزا خچ میں تینوں کٹنا کیویں آ، تینوں میں کیویں کٹنا. تے جڑا آکھے نا میں ہر پاسوں کٹیچا ابراہیم آنگوں تے ایک نال جڑا، تو رب سونا آندا ہے پھر فقیرہ ویخ ویخ دے صحیح میں تیرے نال ہن جوڑدا کیویں آ. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ابراہیم کو اللہ نے یار بنا لیا، کی مطلب جڑا اندے نال جڑے گا ساڈا ہو جائے گا. اندی گل کیا مطلب اے دے والی غیرت، اندے والی غیرت دے قطرے سانو جتھے جتھے نظر آؤ گے نا اسا انہاں نوں جوڑ جوڑ جنت تے دتی سٹی جان. آ جاؤ سب کل بہا اور سانو سی ابراہیم دی ملت دے چلن دا حکم، ملت ابراہیمی چے کفر دی توہین کا کافر معبوداں دی توہین، کافر عبادت گزاراں دی توہین، کافراں دی بے عزتی، انہاں دے تھڈو خداواں دی بے عزتی کہ پنج کے رکھ کوٹ کے رکھ. میرا تے جذبہ ہے جی ایو، ہاں اللہ تعالی دے فضل نال میں ویکھیا جی جتھے میں بولنا میں اگ ہی برسانا. راتی میں جتھے کل تقریر کیتی ایک کمالیے، آس پاس شیعہ سن او جنہاں نوں مولا حسین دی پٹ، اوتھے آس پاس بتھیرے سن جناب. میں وچ موضوع میں آکھیا بھی اج میں جڑا تقریر کرنی ہے نا، میں اج دل دکھانا ہے جی، میں آکھیا دل دکھانا ہے، دل چ اج میں بالکل اگ پاونی. جڑا ہوئے گا باطل والا او بھی سڑے گا، جڑا حق والا ہوئے گا او بھی سڑے گا. میں اج ان تقریر کرنی، باطل والا سڑے گا کہ ساڈے نال کیتی کی جاندا ہے، تے حق والا سڑے گا کہ یہ باطل ہے کیوں ہن. ہاں میں دوواں نوں اگ لا دینی ہن. دوویں گلاں، دوسری گل کیڑی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی نمرود نال جا ٹکر کھادی. کنے نال بولو؟ تساں سان دے سپاہی نال نہیں کھا سکدے جی، او سیدھا نمرود نال. انہاں ٹکراں کی کھانیاں، انہاں کی ٹکراں کھانیاں؟ جڑے امام حسین پاک جے ٹکر کھادی، تے جیڑی قوم حالے تک اس امام نو رووے تے رووے تے حال دعائیاں پائے ایتھے بھی ویرڑے پاؤں دا سی پیاک. میں سن رہا سا ہر شہر ہو رہی ہے، امام حسین نو سلامی دے رہے ہیں، سلامی پیش کر، ہر شہر ہو رہی ہے. اچھا اور سجنا، میں آنا ہونا ہے جڑی قوم شہیدان نو رووے، رو رو کے انہاں نو ہر سال غم دے نظرانے پیش کرے نا، اس ملون قوم وچ شہید نہیں جمدے، اس ملون قوم وچ غازی نہیں جمدے، اس ملون قوم وچ مجاہد نہیں جمدے. رومنے جمسن، سچا کیا جو رونے جم. میں ایک امام حسین پاک دے راہ تے ایویں 16 آنے وچوں کوئی ایک قطرہ ایک کانا میں ٹریا ہونا، سچی گل آکھن دا تھوڑا جا اللہ تعالی ایمان نال مولوی ساڈے جتھے وی بندے نے نا بولا اوئے مروے مروے اوئے ٹنگیچے گا ویکھیندے سہی، جتھے بندا ہے حکومت نہیں چھڑدا کسے نہیں چھڑدا ویکھیں تے صحیح. ہن ایمان نال دس انج دے پیو دا جدوں پتر نال بیٹھا ہوے، ابا میں بولاں تے پھر آکھ، ایمان نال دسو بے جڑا ہک بولن والے نوں انج آکھے مروے تے گیا، ایں دے دن تھوڑے نے تے دسو اے بارڈر دے اوتے فوج کھڑی، بارڈر ہر سال ہوندی اسلامی 6 ستمبر نو کٹھے ہوندے نے، 21 توپاں دی سلامی ملدی میجر بھٹی نو فلانے نو فلانے، 21 سو توپ توپاں دی سلامی، تے حکومت بڑی خوش شاش بشاش چہرے کی ہے جی خاجی اساں سلامی پہ پیش کرنے. میں کہ یارو سنگیو ایمان نال دسو، اگر 5-7 ذاکر کل ہوئی شیاں نال بڑی ایڈی ہوئی کہ دعائی خدا دی باہر 150 کٹھا ہویا کھڑا، سانو لے دتی جاندا ہے ساڈی بےزتی کیتی جاندا ہے. ہن میں تے صرف گل کرتا تھا، پھر روندے کیوں جے؟ انہاں دے وچ بیٹھا سی مجتہد، ایرانو پڑھ کے آیا، ہاں وہ ٹوبے ٹیک سنگھ ضلع دا، ٹوبے ٹیک ضلع ٹوبے دا بڑا وڈا مجتہد سی انہاں دا. وہ سندا رہا تے گلاں تے ہن انہوں ایک ایک چوٹ وجے تے دماغ بھیجا پاٹے ہوندا، آخر چ انہوں نے شیاں دے اگے کچھ اپنا بچاؤ دی خاطر اٹھ کھلوتا، کہن لگا میں حضرت صاحب ٹھیک ہے بڑے جناب حضرت صاحب مفتی صاحب فلانے صاحب بڑے بڑے بڑے لیکن گل یہ میں اپنے مذہب حق اہل سنت مذہب حق شیعہ دی وتوں میں انہاں نوں مناظرے دا چیلنج کرنا میں آخیا جناب میں قبول کرنا تے ان اس طرح کہ جناب میں جو کچھ تقریر کیتی ہے نا تہاڈے روئن پٹن دے بارے صرف ان دی ایک گل دا جواب چ دیو تے میں ہریا اینی گل کر کے میں سپیکروں دے اگے کر دتا ہوں ان منہ چکی نکلیا دوستو بھائی آزاد آری یہ جی آزاد آری گل کیتی ہے نا میں کہ آزاد کا مانا بھی دس کی ہوتا ہے آزاد مانا میں کہ آزاد کا مانا صبر ہوتا ہے نا تازیت کا مانا کسی نے تازیت کرن چلیا کیا مطلب صبر دلان چلیا بھائی انہوں صبر دلانا میاں چپ کر خیر ہے اللہ تعالی کی تقدیر میں سی راضی رہو رب سونے دے حکم تے یہ مطلب ہے تازیت کرن چلے ہیں مر جا کی کرن جاندے ہو تازیت میں کہ آزاد کا مانا صبر ہے نا ہاں ہاں ہوں میں آخیا جی شیا مذہب غم کڈ لو نا رون پٹن شیعہ دا مذہب دوجا بیان دے قابل ہی نہیں ساڈا سنی کو نہیں پھسن لگا ہے جنی عوام پھسدی ہو آندے نے ہائے ویکھو تے صحیح نواز ہے رسول دا کیڈا درد ہے نہ مراد ہے بندی رکھے نا بھابی رکھے نا مولڈی جڑے چشتی ورگے ہیں نا یہ دے وی ایڈی چس کونی چس ہو ویکھو نا یہ دے چنگے باکاں کڈھا دینا گل جی باکاں کڈھا چھڑ دینا مذہب اگر خراب ہوئے غلط ہوئے تو سارا مذہب تو غلط نہیں ہوتا میں کیا سن لیا جی حضرت آخی جانا مجھے صاحب بھائی یہ جا سا کام ہے رون والا داخل والا یہ تو سارے مذہب کا ہے غلط ہوں سارا مطلب تو غلط رہنا آخو میں کئی مان لگ دسو جنہوں نے ایک مٹھ ایک جز غلط ہے باقی ٹھیک ہو سنو سارے پہ جان بھائی مجھ تک کدے گیا مناظرہ میں کیا جلی دیا پترو بارڈر دے اتنے میجر بھٹی نوں سلامی حکومت دے دے سلامی دینا ایک تو پانی سلامی ہوے دن منا لے تے خوشی نال جے ایک دن حکومت اج کرے پانچ سات ذاکر بلاوے نال قاسم ڈھڈی بلاوے تواڈے خان کہدا امام المسلمین اپنے زمانے دا امام دجالی او امام غزالی صدقے جاواں اس بریلوی قوم دی قسمت تو جی جی جی جی جی انہ دے جعفر قریشی علامہ فہامہ امام پیشوائے اہل سنت جعفر قریشی صاحب قاسم اویسی صاحب کڈے کڈے عالم تہاڈے صفحاں پئے نے ہاں ایمان جنہ دا قرآن دی قرآن اپنا حدیث اپنی تفسیر اپنی کوئی فقہ اپنی شریعت اپنی جی میں مرضی بھوکی جا جی مرضی بھوکی جان قرآن دا خدا دے قرآن دا پتہ کوئی نہیں انہوں دا قرآن کوئی اپنا میں تے سن سن حیران ہونا کیسے مردود قوم نال بن کے گیا جی لانتی کھوتیاں دیاں لداں بہ کے صاف کرن نا صاف کرن تے قسم خدا دی اس رتبے والے بندے نو چک کے تے حضور دے ممبر دا وارث جدو بنایا جاوے یہ لانتی کی کرتی قوم نال میں اگلے دن قاسم ویسی دی سنیے تقریر محرم کربلا دے حوالے نال وہ دوہی خدا دی بیان تو بارے جام پور ڈیرا غازی خان دے علاقے چ اس کیتی ہے او میں کی بیان کراں ایک ایک فکرہ جھوٹ تے اہل بیت دی کمال توہین ایک ایک فکرے تے آل حسین لانت پاؤں دیو سی کہ مردودا کی ساڈے نال کرنا ہے پیسے اگو کنجراں نوں چاہیے تے ہوندے نے پیسے بندے تے بندے اگوں جڑے ہیں او اونجی نام مراد میراث بن گئے نے میراثی پسند راگ پسند او پھر آندے نے یار قاسم راگ بڑا لاؤندا ہے چلیے نا سات سات میل تو سنن واسطے ٹر جاوے گا جویں اچھا وچوں آواز آون او کفر بکے لعنت مارے منہ تے تے جھوٹ بولے تے توہین کرے اہل بیت دی تے مولا دا ٹولا تے گو قوم جویں جویں حیاتی ہووی کون او کیویں جعفر قریشی دی میں کیسٹ سنی اسے جاندا ہے چوک میتلے کھلوتا ادھروں جنازہ آیا ہے ادھروں ڈولی آئی ہے میں بولیا رب نو آکھیا ربا کیا ماجرے ہاں مٹھا کلیم تھڈوں میرا سیدا پوتر جاندا رن سیدھے منہ نال گل نہ کردی اسی اے تھڈو رب نال کیا ماجرے آواز آئیے جعفرا کیا کرا سچیں دا کچھ تھی دا کچھ اگو کتی قوم جو بیٹھی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سنا لالی مرتاد کنجر نکاح ٹوٹ گئے اسلام تو خارج ہو گئے آپ کافر تے پہلو ہی ہیں جاگ بھی کافر یہ تو ہاڑے نصیب نے میں اینا دے جدو خلاف بولنا تے پھر ملہ طبقہ جدو بند ہے یار ویکھو نا اپنے آنو بھی نہیں چھڑ دا صدقے جاوائے نا اپنے آنو جی میرا اعلان باقی مسیح تاڑا اعلان نہیں کر دے ہاں جی وہ یہ اعلان کر چھڑ دینے بھئی پولیو دے قطرے آلے آئے پھر دن بھالا نو بھیجو مسجد دے اندر امام صاحب دلہ بنیا بیٹھا ہے ایسے بچے مراندہ پہ بھیجو بھیجو بھیجو میرا اعلان نہ کر دی قوم دے بچے قطریاں نال مراون آستے ملہ انگریز نال شریک ہو جاندہ ہے لیکن حق دی گل آستے میرے نال شریک نہیں ہو سکتا اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا ایک گل ادھر نکل آئی ہے میں تے کیڑی گل کر رہا سی ہاں میں شہید نہ آکھو قتیل آکھو میں شہید نہیں آتا میجر بھٹی دوتے پانچ تھکے ادھر عمر ذاکر ادھر قاسم ڈڈی ہوئے پنجاب دا شبیر شاہ آبادی ہوئے سارے رل کے کن چات رکھ کے آکھڑ میجر بھٹی ہوئے تے تیرا ککھے رہ گیا یارا سانو صدا بلوز در جان دادی ایمان نال دسو اے سچی دسیا جے اگلے دن بارڈر تے کوئی فوجی لبنا ہے اوڑا کڑے وا کتے دے پتر انج بندا ہے انج حشر ہوندا ہے دوائی خدا دی توبہ توبہ توبہ میں اللہ اسلام دا بارڈر خالی کیوں پیا ہے اے حسین پاک نو سلامیاں دین والے ملا میراسی جو ایویں دے نے کون کھلووے او خدا دے بندے آ ہاں قوم ختم ہو گئی مر گئی یعنی جو اٹھ سکتے مجاہد غازی میں کیڑی کیڑی گل بیان کرا او میاں نا شادی سوہاگ دی رات ہووے سبحان اللہ تے بی بی اپنے مرد نو روانہ کرے مرد جاوے تے ہسدا کھیڈدا جاوے بی بی روانہ کرے تے خوش ہووے سہاگ رات تے غسل نہیں کیتا شہید ہوئے نے تے حضور فرماندے نے اینو فرشتے غسل دیندے پھردے نے حنزلہ نو بنیا کی عرض کردے نے یا رسول اللہ جناب دا اعلان ہویا ہے اس غسل کرن تو بغیر بی بی چھڈی اے تے پھر کہ کملی والے نے فرمایا میں ویکھیا فرشتوں نو غسل تے دیندے نے وہ سہاگ رات صحابن نبی پاک دے گھر تو باہر آن والے وہ تے اپنے سر دے سائی نو ٹورن اس طرح خوش ہو کے ٹورن تے جدوں سیدہ پاک آل رسول حسن حسین پاک اوراں نو ٹورن تے اپنے شہید بنن والے مرداں نو ٹورن تے پیچھے کوکاں پین خیمیاں وچ انہاں دیاں اگوں حسین کوکے پیچھے او کوکن تے مڑ لکھ لانا تے انہاں لانتیاں حسین نو کی دتا او ساڈے فقیر لوگ تے آکھدے نے انہاں تے عاشقاں دی صف تو حسین نو کڈ کے باہر چ رکھیا کہ حسین پاک قیامت والے دن حضرت حنزلہ کھلوتے ہون حنزلہ صاحب دی بی بی کھلوتی ہوے تے او آکھن اساں تے خوش ہو کے قربانیاں دتیاں تے مولا حسین انہاں ملوندیاں تے بیان دے مطابق شرم نال سر نیواں کر رہے کہ میرا پچھو ٹبر ہوندا سی اگے مہر ہوندا سا تے رب کی آکھے گا تو ساڈا عاشق ہے تو حسین ہے میرے نبی دا واسطہ ہے او لانتیاں تے لعنت پا کے مر جا تے داخل تو قسم خدا دی جے حسین جے نبی دا صحابی جاوے تے خوش ہو کے جاوے جے حضور دی صحابی جاوے تے خوش ہو کے ٹورے تے میں نہ میرے پاک نبی دے اہل بیت اوہی خوش ہو کے ٹور دے ہون گے حسین خوش ہو کے ٹور دا ہونا قربان ہو دا ہونا اور سجنا گل مقام توجہ نال بول سبحان اللہ قسم اللہ دی جن کڑے قدرت دی میری جان ہے جنہ لانتی ہے اہل بیت دی توہین کر چھڈی ہے ذکر تے ملوندیو کسے نے کیتی خود یزید بھی نہیں کر سکدا امام حسین سرکار دے خیمیاں دے وچوں او آوازاں تے چیخاں کڈھاندے نے جو کی بیان کراں عارف کھڑی فرماندا ہے عاشق بنن سخالا کیڑا پتنگ جنوان نے او تے اگ تے جاوے خوش ہو کے جاوے پچھو کیڑے کیڑے چلے آندھا سرن چلے عمر خوش ہو کے چلے آندھا جن راض ہوندہ تے مکلا جاندہ ہی کیوں کو میں نو پچھو دھکی جاندہ جاندہ تے میں آپ ہی پیاما توجہ نہیں فرمائی تے میں پچھنا امام حسین نو کنے دھک کے لیاندہ ہو تھو کنے آکھے پیچھو تے جے آپ آیا ہے ایڈا لمبا سفر کر آیا خوشی نال تے کربلا چان کے رون لگ پیا توجہ نہیں فرمائی تے جے رونا ہی سی تے میں آنا مڑا آنا ہی نہیں سی سہی تے ہن ایمان نال دسو ایک پتنگ کیڑا تے اگ تے اتے خوش ہو کے قربان ہوے تے عاشق حسین سدن والا اگو رب ہوے تے آل علی تے آل ٹبر سارا رو رو کے آوے تے میں مڑیو یا کھاں گا کہ لانتیو ان دن آلو نا ہی ذکر حسین دا کرو عاشقاں دی صفی چو تے نہ کڈو امام حسین عاشقاں جے ایویں امام نے کیتا ہے تے امام دے ٹبر نے کیتا ہے مڑا عاشقاں دی صفی چ نہیں رہ سکدا عاشقاں دی صفی چ انہیں رہنا ہے جنہیں ہس ہس کے یار تے دار تے چڑھنا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لیس جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ چوم کے ہم لشکر تبلا رہے نہیں میں نہ دا تماشا ویکھیا ہے یہ جدو مرا ہوندن نا بندہ مرا حرام موت ہوندن جمعی بھی ہوندن پیسے پوسے ایجنسیاں کو لے لندن تو اس تو بعد دینا جیڑے وابی جیڑے جھلے وابی بندے انہوں نے دے باندن تو یہ مرا ہوندن جدو مر جاندہ ہے تو آن کے دستن تے پتہ کی کردن یہ پھر چڑ جاندن انہ دے میں وابیانو کئی جانو بیکھے ہو چڑ جاندن سٹیج تے دوستو وابیانو آندن دوستو میں نے اپنے پتر مرے دا کوئی غم نہیں میں خوش ہوں وہ پانچ ست وابی ہور تیار ہو جاندن میں حیران ہوا بھابی تے ہاتھ کھڑا کر کے آخے میرا پتر گیا تے میں خوش ہاں امام حسین روندا پیا ہے اچھا حرام موت مرے تے پچھلا خوش ہے تے جنتی جوانا دا سردار بنن جاوے تے پھر پھر غم ہے باہر صورت سجنوں ہوئے تے گلاں مڑ جنیاں لمبی کیتی جاواں میں کیتی جاواں میں گل بس سمیٹ کے لاندی تے ہن میرا آخری گل سمجھو کہ اس لے زور اس گل تے کہ کافر ہمیشہ تو ایہو ہی تعلیم سبق دے رہا تے ہن پورا زور ہے کہ اتحاد بین المذاہب مذہب ایک فرقے سابق دین ایک یہ ہوں پورا جناب جی پورے ملک چ ملان حکومت دے نال رل کے تے ایو کام کر رہے جی اخبار یار ہوں انہیں آخیا بن گئے لیا ہوں ایک ہوں ملان سارے آ گئے کہ یہودی مذہب سکھ مذہب ہندو مذہب چوڑا مذہب مجوسی مذہب اسلام مذہب سب ایک سارے ملا بیٹھے اے داتا دربار دا خطیب اے حنیف جالندری دیوبندیاں دا ملتان والا شر المدارس دا محتمم اے خبیس اے عبد الخبیر آزاد غیر مقلداں دا اے وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور ہاں جی جنرل ضیاء الحق دا پتر جڑا اندے نال منصوبے ہے پتہ نہیں کیندا پھر آندا پیا حکومت سنو کہ حکومت نے ایسا مواد بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا یعنی جتنے حق کی گل ہوئے وہ بھی چک لو ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اردو بازار لاہور چونی ہوا پیا جیڑیاں کتاباں وچ یہودیاں یہودی مذہب عیسائی مذہب کسے کافر مذہب دے خلاف لکھیا ہو چکو ہن سب تو زیادہ تے کافر مذہب مذہباں دے خلاف قرآن وچ لکھیا ہے ہن اے یہودی پتر ملا سارے دلے دیوبندی وہابی بریلر اے سارے رل کے طے کیتی بیٹھن کی کہ ہن قرآن دے وچوں او آیتاں کڈو لٹریچر کڈو جیڑا یہودی مذہب تے دوسرے مذہباں دے خلاف ہے جیڑا باطل دے خلاف ہے کفر دے خلاف ہے تاکہ اک ہو جاؤ تاکہ احترام بنی نو انسان کا ہونا چاہیے کافر کرنا استے آخری اور میں بھی آنا کہ چھیتی کرنے جو ہوئے کیوں جو چھیتی کرنگے تو چھیتی چکی چنگے عذاب چھیتی آوے گا بس میں خبردار کرنا تھی آج ایک نوے فتنے تو کر دیتا آخر دعوانا الحمدللہ بس پتر نماز اذان ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی اصا بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانا تے انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہرے علی سہی نہ لاوے اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہرے علی سہی نہ لاوے اوہ بندا ہے ولی ج چوکھٹ علی دی ملی اوہ بندا ہے آ کے ولی ج چوکھٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے او میڈے پیر دے جملے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے میڈے پیر دے جملے دی جائے سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تو پہ بن دے ولی اور میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے در تے خیبر اڈایا او خیبر دے در یہودیاں دے تروڑی کھڑے تو گھارے چی جوڑی کھڑے اے میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شے تے مڑنا ولی ساڈا مشکل کش ذوق نال آگ سبحان اللہ او جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جڑے چندرے ہے مونو ملی اندی سڑ سڑ تے عمرہ گلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی و جیتے سال کو در تے جیتے سال کوئی در تے نہ آوے او تے کھانا علی سہی نہ کھاوے او جے تئی سال کوئی در تے نہ آوے او تئی کھانا علی سہی نہ کھاوے رلے کھانا کھواوے علی جڑے سائل دی قسمت ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تے پہ بن دے ولی او جے کو مشکل کوئی در پیش آوے یا علی او پکاوے مجھ وے سس جو ساری ٹلی سیت تھی سس ہمیشہ بھلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تے اور آخری شعر ہے وصفتہ ہے درد اہل بے شمارا بخش سائل نو دے وے قطارا سیندی خیرات اتنی چلی ساری کائنات این در پلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی ہن ذرا ذوق نال اونچیاں لمیاں لال کھجورا اوے پتھر جنا ویساوے جس دم دیے احسان جی اسانو دم نہ نظیری آوے کلام لکھیا میں تانوں سنانا سبحان اللہ اٹھ جاگی مسافر نندر آیا تنو گھر دے اجی پرنے دے پے اٹھ جاگی مسافر او جدو منجی تے سٹ دے نا نواں واسطے مردے نو اس طرح دی گل پئی ہوندی ہے ذرا مدد نال سبحان اللہ ہائے پرناواں آکھدے نے پرناواں ساڈی سرائکی وچ بیاہاں نوں اٹھ جاگی مسافر او نندرا آیا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پے اج رات براتی تیاری تڑی پوشاک نوی اج راتی برات تیاری تدی پوشاک نئی پیوں پیدے پی او گھر گھر یاد گھر گھر یاد منادی دے اج میل ہے پہلی شادی دا تیری سورے گھر تیاری ہے تنو سیرے سر پہ پیندے پے آگے کپڑے نہ ملے آمین ملی شادی بھی ہوگی نا آندھر خوشبو لائے تو جدو بندہ مردہ ٹردہ ہے خوشبو نہیں منگا آندھر آندھر کافور لائے توجہ نہیں فرمائی اے گھر گھر یاد ملاحتی دہا اج میل ہے پیدی شادی دا تری سورے گھر تیاری ہے تنو سیرے سر سے پیندے پے اٹھ جاگی مسافر او نندرا آیا تنو گھر دے عجیب پرنے دے پے او تدا گزریا وقت کنا صد ملک الموت نے مارا ہے اس دیس نہ تیمل اس دیس نہ تیمل آمنا ہے اس دیس نہ تیمل آمنا ہے تیری ہر ہر چیز بندے دے پہ اس دیس تنا مڑ آمنا ہے تیری ہر ہر چیز وہی شاہ پہی بڑھن دی ہندی سچ فرمایا احمد نہیں سونے نے فرمایا بندے دا مال ہوئی ہے جڑا کھا پا لیا یا رب تے نام تے دے گیا باقی فرمایا پچھ لیا ہے ونڈ رہے ہوں دنے تیری نہیں پہی ہوں دی ہاں اوہ جڑے تیرے تو وقت ماسا جدا ہونا گوارا نہیں سن کر دے تیری تکلیف ستم دکھ گوارا نہیں سن کر دے ایڈے بے وفا آندھنے چھتی کرو لے جاؤ ہون تو ویک کے ڈر پہ لگ دے آندھنے کنے میں نو ایک حرون آباد علی پاسے میرا ایک بیلی راندہ ہے اندھے رشتہ دار سارے اندھے تو دین دی وجہ نال پرے ہو گئے پیو دشمن بن گیا سارے دے سارے چھڑی کھڑے اوہ گھبرایا میں کہ نا گھبرا بولیا اے سب منافق میں کیا ایتھے دے دھوکھے باز نہیں آندا کیویں میں کہ جدوں موت آندی ہے سارے چھڈی کھڑے ہوندے نے چھڈی کھڑے ہوندے نے آندا ہاں تے میں کہ تو پہلو ہی چھڈ لے چنگا توجہ نہیں کیتی انہاں جو مڑ چھڈ جانا ہے تو پہلو آپ ہی انہاں نوں چھڈ لئیے تاکہ اے روندے رہن اساں ہسدے جائیے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ پڑھی دلہن نے منگنے دلہن کیڑی قبر والی اوندے نال ویندا پیا نا تادی دلہن منگنے گاہڑے اج کچھ کپڑے تول سرانے تادی دلہن منگنے گاہڑے اچھے کپڑے تول سرانے چل اٹھے پچھتا سے سبحان محتاج زیور منگ دی نا کہ نہیں منگ دی زیور منگ دی زیور کیڑے لے آن دے نہیں کو کپڑا بسترا تھیڑا لے آن دے کہ نہیں قبر اچ بندہ جاندہ ہے تو زیور عبادت و الہی دا منگ دی قبر کی کما لے آن دے ادھر اس منگنے زیور منگنے نے ہو ہے اللہ دے قرآن رب دے قرآن دی تلاوت مولا کائنات دا دین اے دا بسترا منگنا ہے اس اوے اتھوں لے کے چل اتھے پچھتا سے تینو سجن سبھے سمجھے دے پے سجن نا مصطفیٰ مدنی تینو سجن سبھے سمجھے دے پے اٹھ جا دی مسافر او نندر آیا ستا دے اٹھ جا دی مسافر او نندر آیا تینو گھر دے آجی پرنے دے پے او تیری دلہن سامی سوڑی ہے تیرے ماس تے ساتھیاں جوڑیے تیرے ماس تے ساتھیاں جوڑیے تیرے کی تے مدتی بھی سکھ دی ہے گیرے مدت دی او سکھ دی ہے جس نال نکاح پڑھے دے پے اٹھ جا گی مسافر او نظر آیا تنو گھر دے غفلت وچ وقت گزارا نہیں تینو میر اج بھلوے دے پے غفلت وچ وقت گزارا نہیں تینو میر اج بھلوے دے پے تو یاد پہ کر دے بھلوے جاگی مسافر او نندر آیا تینو گھر دے اجی پھلنے دے پے رجی جاؤں گے سبحان اللہ گئے ہائے ہائے ہائے آخری شیر پڑھن لگا کم تر بے حسود فسانے سب گیا کھت ہو جس تے رب کم تر بے سود فسانے سب یا کھت ہو جسی تے راضی رب اصحر سی ہوا دیا موجا وچی ایویں وقت اپنا وجے دے پے ساحر سی ہوا دیا موجا وچی ایویں وقت اپنا وجے دے پے اٹھ جا دی مسافر نندر آیا تینو گھر دے